أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة أعراف روان دي دانعام پاخر كيو إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. دې صورت کې د دولسو قومونو مهلکو تذکره کوي، بیا هغه بره مقدار کې چې کوم مقدار کې مخکنه صورت ختم شو، اخر کې وایي ان ربک لسریع العقاب وانه لغفور رحیم. الله چې نیسی داسې نیسی. مخکنه صورت کې دلائل عقلیه او په مسلې د توحید، په دې کې دلائل نقلیه دي په مسلې د توحید. چانو منل او سره الله سو وکړو، او چا چې منل دا او سره سو وکړو، دا مطلب شو. وایا زما نبی چا حرام کړی دی زینت د الله، زینت د الله چې دای را لېګلې ده لپاره د خپلو بندګانو، والطیبات من الرزق، یعنی من حرم الطیبات من الرزق، عطف شو چا حرام کړ دي هغه طیبات د رزق نه ندي حرام شي. زمانه بی وایا دا لپاره د هغه چا دی چې ایمان راوړې دی په جند دنیا خالصتا یوم القیامه، خالص به په ورځ د قیامت باندې. دنیا کې کافر توفیلی شریک ته نابللی، آخرت کې صرف د مؤمن لپاره به کافر لنا. مخکې سورت فاتحه کې رحمان پر رحیم باندې مخکې کو، نو رحیم مانا وا رحیم د دنیا دواړو له شاملو، رحمانیت صرف مؤمن له په آخرت کې. دا فرق او دایتونه التما پیش کړی. زبان بی وایا دا زینت دا طیبات دا لپاره دا غچا دی امنو چی من راوړې دی، یعنی په جند دنیا کې داغول دی. کافر پکې توفیلی دی نابللې. دارنګې مونږ بیانو آیاتونه، یعنی په حلال او په حرامو. دا مانا ابن عباس صاحب کړی دا، مونږ بیانو آیاتونه یعنی نفصلو نمیزو الحلال من الحرام، منګا حلال د حرامونه بیل کو لپاره دا غقام چې هغه پویږي الله سره د الله په کارونو کې شریک نشته. دا معنا مدارک التنزیل کړی دا. زما نبی وایا بشک الله حرام کړ دي فواحش و نرام بی حیائی. نن ټول دنیا بی حیا شو. نو بے حیائی چ ختمی گی د دین په ازدکولو سرا نو دین خالص گوٹ تکڑ دے و سادی لی مخی تکڑ دے نو آقا سادین دا تعلیم نو ورکی دین دا تعلیم ورکی بے شکا حرام کر دی رب زما فواحش بے حیائی نن ټول دنیا بے حیائی کی مبتلا دا پاک پڑا دا ما ظاہر منها وما بطن کم چی ظاہر دی دا غینا وما بطن کم چی پٹ دی ما ظاہرن امراد جہرن زنا دی چکلی جوڑی کڑی دی متعی بازار جو کڑے دے ٹول دنیا پکی مبتلا دا ٹول مختشری دی زنا سرن و جہرن دامانہ ابن عباس سے بوم کرنا و تفسیر خازن ہر تفسیر کے تقریبا نشتے والا اسم منصوب ہویا حرم ربی الفواحش او حرم ربی الاسم اول بغی پیو ما تفتے حرام کردی رب زما بی حیائنی والاسم گناہ والبغی ازیاتے پنا حقا نن ټول دنیا په ګناونو او په بغاوت کې مبتلا دي یعنی کفار پر دا مسلمان مبتلا دي داغه وجه دا ده چې دنو مسلمان اسلام ایجاد نه کا دنو مسلمان نور سے ایجاد کړو نو هغه نور سو کې دنو نور سو جوړ شو دا دا قیامت علامات تی شروع شوی دي وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا دا وان تشركوا ان مصدر یکا مدخول په تعویل د مصدر سره کا دا د حرم سره لګي انما حرم حرم ربي الفواحش او ان تشركوا حرم ربي ان تشركوا حرام کر دی دما رب چې تاسو شریک وګرځوي الله لرا ما هغه چې هغه نه دی را لېږلی به په دې اشراق باندې سلطان سدلیل به ضمیر اشراق تراجی دی چې په دې تشرکو کې موجود دی زکا فعل کې مصدر وی به به اشراکی دا مانا جلالیم کرده وان تقولو علی اللہ ما لا تعلمون دا دی ترکیبون دا غسی شو دلتاوم ان مصدریا مدخول بتاویل دا مصدر سر شو نو انما حرم ربی ان تقولو علی اللہ ما لا تعلمون زما رب حرام کر دی چې تاسو په الله وای هغه چې پوه نه یې ابن عباس د دې تفسیر کوي من تحریم الحرس والانعام زن فصل حرامون زن ډنګر حرامون دا انتهایی ناشکری ده الله تعالی را لېږل دي بدبخته دین زکا نن ټول حلم باندې سلگ لگ زینو کی علماء محنت کئی دین خی قرآن حدیث فقہ شریعت کتابون خی لگ زینو کی نور خلق بلی غاڑتا روان دے بلی رنا تا روان دے رنا ندا تیار دا وان تقولو ترکیبو کا حرم ربی ان تقولو علی اللہ ما لا تعلمون یعنی قول پا اللہ آغا چتاب ستا پتنیشتے نو جلالین مانا کئی من تحریم ما لم يحرم تحریم داغشی چیاغ ندی حرام کری دے پا اللہ جوڑی وی اللہ منتویل دی چی دا حرام دی اللہ ندی ویلی درغ جن دے فرادی دے هر مطلب بارا اجل دے اجل دے بی عذاب بکل رازی دیتے اوتی پوتو ازگار خیلو لکل امت ابن عباس خمانا کئی اہل دین هر اہل دین لا اجل دے ابن عباس سیبو اجل له هلاکه ها داغی د هلاکت لپاره موقع ده. کلا چې راشي نیټه نرسته کیږي نه مخ کیږي. نو مطلب خود تاخیر دی. یستقدمون بکشگا اولا نیتر آلا تقدیم تاخیر پاغی کے بالکل نشت دے. مفسرین وی دے مطلب داس دے لکی او سڑے دکاندار نسا اخلی اغاو تس قیمتو خی نو دے وی سا کمی زیادے بوشی نو کاغا مزاقین و اغا با تاوی زیاته بوشی یا کمی نشی که ده ویسه کمی زیاته بوشی نو دا کمی ده مقصد ده زیاته ده مقصد نده دا محاوره ده دا مفسرین وای نو یو ساعت تاخیر نرازی دا تاخیر مخکی که یستقدمون روستو که زکان چه ده مطلب اغا تاخیر ده او یستقدمون د دو مطلب مدعا نده دا پا محاوری بانی دا سی وشوا یا بنی آدم نروستو قلنا مقدر ده پا دی بانی صورت بقری 38 آیات چیولی که قلنا لفظل تطیر شو قلنا منگوی اے بنی آدم کتاب سراشی رسولان ستا سنا یعنی بنی آدم رسولان ستا سنا بنی آدم پیغمبران بنی آدم دی دا پنجاب کی چیو یہ وابڑے پیغمبر نو بشر آخ دے کنا دا دی وجہ دادا چی شیطان دا خلق کو پزڑکی چول دا چی بشر اشین دے نو بشر خلو اشین دے دین پیغمبران رالی گل دی دین غټ پسو کی او چونکه دا شیطان دا آدم علیہ السلام سره نه لگے دا نخری دا خلقو ذہن کیا چولی دی اغیل سڑی پیدا کی او تو وسوسو کی بچی ادا سی وایا او دادا دا غصی بوئے ما پیغمبر بنی آدم دے زماستا پشان لندے نن بنی آدم ټول بے حیائی کی مبتلا دے انبیاء دا حیا پے کرو اے اولاد دا آدم علیہ السلام کتاب سترا شی رسل من کن استا سنا بیانی پتا سو زما آیاتنا فمن اتقا واصلحا چاچے اتقا اکڑا اتقا فعل دے ضمیر پکی من تراجے دے مفعول به محذوف تا فمن اتقى الشرك فمن اتقى مخالفه الرسل دا مفسرین معنا کوي واصلها مفعول محذوف ته واصلها عمله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نبغ خوفي نبغ غمجني خوف پما یاتی حزن پما فاتا چې ستیر شو پاغي حزن نو قرآن پاک وینا اکڑا چی چاو منلا دا اللہ دا رسول نو خوف حزن پہ ختم شو دین لوی شبا سے بسی ہا کسان چی تکذیب اوکو زماد آیاتونو تکبر اوکو زماد آیاتونو نا دا صاحبان دور دی ہم فیا خالدون دوبا پدی غور کے ہمیشہی کافر پور کے ہمیشہ دے دا چې چاویل دی چې سوه نه بعد به اوزی دا خبره کمزورې ده. خلود قرآن کې ډېر بېشمار آیاتونو کې راغلی دی زجر څوک دی غټ ظالم دغه چانه چې جوړوي په الله باندې دروغ هغه دروغ معنا څه ده نو جلالالو نسبت ته شریک الله ته کوي نو الله سره د الله په کارونو کې بل څوک شریک نشته. شی حرامول حلالول دا د الله کار دی. تا بل چاته نسبت وکړو تا الله لا شریک پیدا کړو تحریم او دارنگی تحلیل صفت خداوندی دے دبل چانه دے. نو مسلمانان لپاره الله قانون را لېګلې دے، هاغه قانون په نور څه بدلول بس دغه سړی په دې کې راغی. هر څوک چې وي څوک دے غټ ظالم دا غچانه چې په الله دروغ وای نسبت د شریک کوي الله تا یا تکذیب کوي پایا دونه داغه دو تب ورسیږي د دو حساب کتاب نه نصیبا سشه مراد ده مدارک کی وای ما کتب لهم من الارزاق ولا جال الله جدل س اجل مقرر کر دے نیٹا یا رزق سشه چه دے ابد ترسیگی دغا کسان دو بمومی خپل نصیبا دو تب نصیبا رسیگی دے کتاب دا لانا تردی چراشی دو تا زما رسولان ټول تفاصیل وای رسولنا نمراد ملک الموت دا اعوان دی دا یو نه دی. ابن عباس مدارک رسولنا ملک الموت و اعوانه یتوفونهم هغه ملکی د دو ساخلی ملک الموت او داغی اعوان قالوا اغوای اينما كنتم ساجي اخلي تاسو چرتا وای اينما كنتم تدون من دون الله سجوا غجتا سبب بلل په دنیا کې بيد الله نه اين الهتكم اغه چې تاسو دغه عبادت کو بيد الله نه اغه تاسو شریکان سشو چې تاسو هغه نه مدد وغواړي په مهماتو کې دا روح المانی مانا کئی مهمات دا سی حالات راشی او کل رازی چستا سو امدادو کی دا ساسو اپل گمانو. ابن عباس وی اینما کنتم فیمنعونکم مننا سشو ستاسو معبودان چی تاسو لمنی کی زما دا قدرتنا تاسو ببلل بیدالانا رو رسی گیرا مدد شی نو تدون مانا پتعبدون سره مونږه کو زکه دغه قسم اول دا خاص د الله رب العزت سره دی. اسباب ظاهر کې نشته ته आवाज کوي، اسباب شته ته आवाज وکړو، دغه आवाज د عبادت نه دی. دا دنیا ټوله په دې چلیږي یو بل سره تعاون کوي من نه دی. قالوا دوائی سای اخلی فرشتے نو بیا دو سوئی دلو عنا غابو عنا زمان معبودان چمنگ ببلل منگ نقائب احوال دا قیامت کا پس غید ماضی سره چې لفظ دا قالو دے دلو عنا اشتغلو عنا بی انفسهم اخپل په نفس کې شو نو موږ نه مشغول شو. دا معنا ابن عباس صاحب کړی دا وشهدو او غبایبو کې په خپل نفسونو ضلوا عنا جامع البیان په جلالین لفاظا تفسیر دی جامع البیان حنفی دی جلال الدین سیوطی په خپل شافعی دی ضلوا عنا غابوا فلا ننتفع بهم موږ نه پنا شو موږ ته نه پنا شو غسته شهیدی مونږه په خپل نفسونو چې مون کافرو الله به وي داخل شه په امتونو کې چې تیر شوی دی په خوا. قال احوال د قیامت په سقید ماضی ظاهر حال نه خلاف تا زکه مستقبل لپاره د مستقبل صیغه پکار ده، لیکن الله لفظ د قاله وی ظاهر حال نه خلاف ته مقتضا د حال سره برابر ده. هغه مقتضا د حال سره داسې برابر ده چې د قیامت احوال په صیغه د ماضی راوړل دا کمال تحقق ته. قال الله پاک به وی داخل شی په قومتونو کې چې تیر شوی دی پوخواستانو تاسو نه پیریان او بنیادم فی النار متعلق شو پود خلو پوری قالت خلو فی النار دا ترکیبو شو هر واری چه داخل شی یومت لعنت لعنت بلیگی اختها اخت خور توائی دلتا خور مراد ندا هر واری چه داخل شی اومت یعنی دا غور تا نمکی نور مور گیدی دا غور تا لار هر واری چې داخلی شي یومت نو لعنت بلیگی دغه اومت اختها یعنی مثلها دعات علی نظیرها فی الدین یعنی د شرک د کفر پکار کې چې کم د نظیر دے یهود شو نصارا شو سونه کفار دی غټول مراد شو پکې لعنت دعات علی نظیرها فی الدین یعنی پا دین کی ہم مثل فتلعنو تابعتو المدبوعا تابیبا مدبوبا نلانت دیگی مدبوکم ازلتها چی داومت گمراہ کرے ہو وتلعنو المدبوعتو التابعتا او مدبوبا پا تابی لانت لیگی اللتی زادت فی زلالها چی دی مدبو گمراہی لا زیاد اکڑا دا مدبون روح المانی جلالین پا دی الفاظو بیان کرے دے مطلب دا دے که مطبوع پسی تابع نتلے نو اقبا دمرا ترقی نو کھولا خو مطبوع پسی تابع لار دا داغا حوصلہ اکڑا داغا حوصلہ زیادہ شوا انبیاء یعنی پخوار آگلی دی دیر بی صحابہ پیغمبران ناگلی دی اگو امت پو اکر دے او خلکو اگا پکٹو ویشتی دی قتل کری دی هر واری چې داخل شي یوم تولګه لعنت بلیږي په خپل مثل باندې اختها مثلها خیرې به کوي لعنت بلیږي په خپل نظیر فتلعنو التابعات المطبوعاتانو تابع به په مطبوع لعنت لیږي التي ظلتها اغه مطبوع چې دا تابع گمراه کړ دې وتلعن المطبوعه والتابعه مطبوع په تابع لعنت دیږي التي زادت في ضلالها چې دې تابع د مطبوع او گمراهي لا زیات کړه حوصله افزائی وشوا چې ګنی دا ټول خکار کوي بابا یوم خکار نه کوي خکار هغه دې چې الله رسول خود لري خکار هغه دې چې هغه قران کې راغی قران دغه وینا وکړه حتا تر دې عزت دار کو فيها تول تور سیگی ادار کو تلاحق زی زی یو زکی گی یو زکی گی یو زیت یو زی جمیع تول قالت ابا و اخرى هم رستنی جلالین و اخرى نمراد تابع دے لئولاهم نمراد مطبوع دے ابا رستنی لئولاهم مخنوتا دا اللہ پا مخیبا ہوئی ربنا ها اولائے اضلونا ایزا منگا ربا دی خلقو منگا گمراہ کریو دا دا شرک دا کفر کارونا دو منگتا روا کریو نو ها اولائے کے اشارہ ابن عباس وی رو اصاو تا دا مشران بچی ادا سی کوا دا سی کوا دا رستنی تابع با مضبوط هوای از منگا ربا ها اولای اضلونا دیر واساو منگا گمرا کریو لکا فرعون گمرا کریو نو فرعون تا بدا سی ہوئی ابو جہل گمرا کریو نو ابو جہل تا بدا سی ہوئی ها اولای اضلونا فاتحیم عذابا زیفا من النار ورکا دوتا دے سردارانو مردارانو تا عذاباً عذاب ضعفاً من النار دگنا عذاب دور ورکا دگنا زکا جمانگے ہم گمراکو پخلہما گمراو ناغا مخکنی بے سوئی او اللہ سوئی قالا اللہ اوئی لیکن دعفن حری اول پر دگنا عذاب دے ولكن لا تعلمون تاسون پوئی گئی شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ وائی یعنی ایک حساب سے پہلی امت کا گناہ بڑا کہ پچھلوں کو راہ ڈالی اور ایک طرح پچھلوں کا بڑا کہ پہلوں کا حال دیکھ کر سن کر عبرت نہ پکڑی زکم اخ کیا قوام حلاک شیوی دی آدیان سمودیان دغد استاد بیانی وقالت اولاهم ابوی مخکنی رستنو تا مدبو تابیتا ابو جہل پسی تلی دی اگر مدبو دی اتلون کتابی دی فرعون پسی تلی دی اگر مدبو دی اتابی چی دی اگر نور دی ابوی اگر مخکنی سرداران مرداران لی اخراهم تابیدارو تا پس نشتے سانسو پمنگانی فضل اس کا عذاب سب داغی چتا سو کسب کاؤں نو تابع مدبو جنگ راغ دی مخ کی تذکرہ سورت بقرہ کی ما سالم قرآن آیاتنا جمع کری قرآن وی بے شکاغ کسان چی تکذیب کو زما دا آیاتنا وستقبر ونہا مخ تن وارو علت دا عذاب تکذیب دے علت دا عذاب استقبار دے نو تکبر نہ بزان ساتھی حسد بغض نہ بزان ساتھی عناد کے دے نہ بزان ساتھی نفاق نہ بزان ساتھی شہرت پسندائی نہ بزان ساتھی دادا اندرون بیماری دی تکبر چا کے موجود دے اغد بل خبر تا وگ نہیں دی اغزان لوی گنی نو لوی یو اللہ دے بے شکاں کسان چی تکذیبوں کو زماد آیا تنو وستکبرو تکبرو کانہا زماد آیا تنو بیت بنیشی دول پر دروازے دو اسمان اسمان لفظی ہوئی دین معلوم اشوا چی دخو خلق و روحنا بردی لہم لیرواحہم لهم لاعمالهم دا دوڑا معنی ابن عباس سیب کری دی دروازی دا اسمان دا دی روح اللہ دا دو اعمال اللہ با بیرت نشی تفسیر مدارک کی وی ابواب السمائی لیدخل الجنہ اذ ہی فی السمائی جنت بردے جنت کا تزمکہ کن دے جنت بردے انبیاء اولیاء صالحین لو خلق ددو روحنا اللہ بربوتی دی دا تفسیر مدارک وی لیدخلو الجنہ از ہی فی السمائے روحنا برزی او اعمال برزی الیہ یسعد الکریم الطیب والعمل الصالح یرفعوه دنن بنشی جنتا حتا یلی جل جملو تردے پورے چے اوخ دستنے پسوم کے لڑ نشی نو دستنے پسوم کے کمزور بنی آدم چی نینی نو اغبل توی دا ستنہ کے تار واچوا ما تا نخ کاری وقی ختم شی کنا دیتا تعلیق بالمحال وی اوخ دستنے پسوم کے نشیت للے نرے تارزی اوخ بسنگا لالشی دیتا تعلیق بالمحال وائی تردیئی چی دن نشی اوخو یعنی پسن دستنی کے سم الخیات خیات ستن داغی اغا سم منگوتا دستنی سم وائیو دیتا تعلیق بالمحال وائی لکہ دغا نشی کے دے ددو روحنا بر نزین احادیثو کی راضی دنیک بندہ چسا اوخی جی نو فرشتی بی ببر آغین خوشبوئی روانشی او دقسی ملگتیا و سرنور فرشتی کئی تردی جد آسمان دروازہ بیرتشی د کافر د مجرم روح ببر نشیت لے دروازہ نبیرت کی گی دا بیا راو غرزولی شی کمزے کی لگی زماستا دا علم نا باردہ دنیکان و روحنا اعمال برزی لیدخل الجنت از ہی فی السماعی مدارک کی وی دارنگی منگ بددور کو مجرمانو تا ہر گناہگار مجرم دے ابن عباس درجہ کامل اخلی نزل مجرمین ابن عباس مانا کوي نزل مشرکین دا بدل شو داغو دول پراد جهنم نا فرشته د جهنم اغور د دو فرشته تلائی دا ومن فوقهم غواش لپاسنه صاحبان ده د جهنم نا د دی فرشته او د جهنم د ور نا لپاسا غواش ته مدارک التنزیل کی د غواش معنا پاغتی سره کئ جب غاشیتن جم غاشیتن یعنی پټی کی بلستنی کی سړی پټ شي د دو بلان دی وری باند بوری دا بد دو همیشه کوری وکذالک دارنگی من بدل ور کو ظالمانو تا دلتا ظالمین درجه کامل دا لکه مجرمین درجه کامل دا نجزی ظالمین المشرکین الذین وضعوا العبادت فی غیر موضعها خازن کدا سی مانا کئی نجزی ظالمین نجزی المشرکین الذین وضعوا العبادت فی غیر موضعها عبادت بیزای اوکو دا حق دا اللہ دا اللہ سر نور شریک رو دیتا غٹ بدبخت ہوئی انسان د هدایت لپاره انبیاء راغلي دي سوالاک انسان هدایت لپاره آسماني کتابونه راغلي دي د انسان د هدایت لپاره په دې ځمکه باندې حق پرس علما راغلي دي هغه حق پرس علما دین زده کړي نو هغه دین وته خي الله وي موږ داسې ظالمانو ته بدل ورکړي او مشرکانو ته چې په ځای عبادت بے ضایع شروع کو نظر و نیاز دا اللہ حقو دا دا غیر اللہ شروع کو دعوت چا خودلی دی کنا آغا خودلی چی دی نو آغا پڑکندے دی دا دل پارا چاچی من روڑا مال صالحی اکڑا نو عامل صالحاتی کی عطف راغے اعمال جز دی ایمان ندے مظہری کی وائی زکا پا جز عطف نسی کی گی اعمال دا سی شی دی چې په دې سره دا بنی ادم خیسته ښکاریږي په ترک د اعمالو ډېر قبیح ښکاریږي اعمال سبب دی د دخول د جنت لیکن لوی سبب د الله فضل دی هغه کسان چې مانی راوړو اعمال صالح وکړو موږ تکلیف نو ورکو نفس ته مگر دا غي د گنجائش سونو گنجائش ته هغه موافق دی لپاره د الله د طرفه تکلف ته داسې به کوي داسې اوس دا رمضان روژه ده سار نه ته ماښامه نه خوري نسکي ماشاءالله الله نه یریږي نو دا یو میاشت اسانه ده لیکن که دولس میاشتې شي نو بیا د بني ادم د طاقت نه بار ده مونځونه پنځه دي سار مونځ یې وکړو پاڅېد وختي الله یاد کړو چربانګ یې الله یاد کړو تهجد یې وکړو بیا درځي خپل دینی دنیوي کار کې مشغول او بیا د ماسپخین مزراغه سبحان الله نو کم مقدار سره الله مقرر کړ دې دا دل پورا دې اولایکا دغه صفاتونو والا دا صاحبان د جنتی هم فیها خالدون دوه په جنت کې همیشه کفار په دوزخ کې همیشه وتل نشته جنت ته جزی نو کوم کسان چې په دنیا کې دا وو دی یو بل نه خفقانو نو داسې او چشمه باندې بدو لاړ شي او به اوس کې د جنت نه مخ کې چې د دې په زړونو کې دی یو بل سره سره ګونډیو په یو وخت کې هغه ګونډه به وځي معلومه دا شو چې د غټو خلکو هم قدرې خفقان بعضی وخت کې راځي معرف کې مفتی شفیع سی وای چ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل چې زه او عثمان او حضرت طلحه او زبیر دا موږ د دغه قبیلې نه خفقان راغلی او د غټو خلکو خفقان راضی خان نزانا احوال د قیامت پسې غید ماضی زکه بیانې کمال تحقق ته کني ظاهر د حال نه خلافی من با او با سو هاغا جد دو پسینو کې من غلن خفقان د غلن معنا ابن عباس سے بغض حسد عداوت سره کړل دا بغض و حسد و عداوت فی الدنیا دا بمنگا او باسو نو پا جنت کی چی نو دا جگڑی فسادات پر زول بنی نو دا یو نکتہ دا تا خیمہ چی نبی علیہ السلام دا قرآن احکامات جاری کرو او قوانین جاری کرو نو پا چی چاچا پی عمل کرے دے اگو ٹول شیرو شکر شو دا اگو دشمنی ختم شو دا اللہ پا قانون بانے قتل ختمی گی استاد ما پا قانون قتل نہ ختمی گی لا لازیاتی گی دا اللہ پا قانون یو بل سر پیار پیدا کی گی دا بلچا پا قانون نہ دا اللہ پا قانون بانے زنا ختمی گی فحشا ختمی گی بیدینی ختمی گی جنگون ختمی گی فسادات ختمی گی غرض دا دنیا دا اللہ دا قانون ما تحت دا خالص یو بلکی رون رون شی نو زوی ما چه زو تخپوی گو که اللہ خپوی گی خبر اخلاس شوا نو ایک دونه دونه دو دونه چار شته و دو دونه پانچ نشته ده ده ده سو قائل نشته ده اللہ پوی گی بنده نپوی گی چان دا کائنات پیدا کرده زما بزرگا خپکی گمو اغا خپوی گی او داغا مقابلہ کے بلسوم نپوی گی دنیا چی جنت کی گی دادا اللہ پا قانون دا اللہ پا احکاماتو دا بنی آدم پا قانون دا بنی آدم پا احکاماتو نا کنی ماتا او خیاس نمونا منگ با او باسو حاغا چی داغو پسنو کدے من غلن بغزن و حسدن و غدا عداوتن فی الدنیا دادا ابن عباس تفسیر ٹھول نقل کئی بہیگی بال لاندے دونو داغینا نہرونا نو دا خوشو او کد جہنم اور ابدی خوشو تد خدای لپارا دیتا سوچ اوکا اللہ رسول چی سوائی غد جنت لار دا ادا اللہ دا رسول دشمنان چی سوائی غد دوزخ لار دا وقالو احوال دا قیامت فسقی دا مازی کمال تحقق او بوئی دا جنتیان پا جنت کی الحمدللہ اللذی حمدنا تعریفنا دا خدای تو آغا خدای لردی حدانا لحاظا چی منگتے دا ہدایت راک چی جنت تزیدہ بوئی حدانا وصلنا منگے او رسولو دے دیتا وما کننا لنہتدیا منگا نو چه هدایت قبول کرے وے کچر دا اللہ هدایت منگتا نوے بخاری کی راضی لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا کدا اللہ هدایت نوے نو نبا منگ منزنا کریو نبا صدقی کریو نبا خیر خیرات کریو دا اللہ فضل شامل حال شی بنی آدم سم شی لولا انہدان اللہ که منگتا اللہ ہدایت نوے کرے نما کننا لینا تدیا منگ نوچ ہدایت قبول کرے وے احتداء ہدایت قبلول راغلی و رسولان در رب زمان پا حق بانی و نودو آوازو کلیشو ان تلکم الجنہ نودو مجهول سی غوایا آواز باو کلیشی ان تلکم الجنہ دا جنت اور سموها دا پو وراثت کی تاوستا ملاو شو بما کنتم تعملون پس سبب دا آغی چی تاسو عمل کاو نو وسیلہ پا اعمال صالحو ثابت شو قرآن سرا بما کنتم تعملون صحیح عقیدہ صحیح عمل داستا لار شو او بیا پدی کی لوی شید اللہ فضل دے بما کنتم تعملون نو عمل سبب و گرزاو اس روسی و مضمون برازی چی اللہ مگا جنت تبوت لو پخفل فضل بانے نو دا عمل توفیق جدر کدا جو داغ فضلو دا شرک کفر نے بچ کری دا داغ فضلو نور اصل سبب چی دے اگر دا اللہ رضا دا اور استموها بما کنتم تعملون شیخ ابو منصور رحمه اللہ یو بزرگ پخوا تیر شوے دے هغه داسې وای چې معتزله او د الله مخالفت وکړو. معتزله اهل بدعت فرق باطله دي، لکه روافض فرق باطله دي، جبریه قدریه مرجعه معتزله دا فرق باطله دي، غلط روان دي. شیخ ابو منصور ماتوریدی وای رحمه الله چې معتزله او د الله مخالفت وکړو چې څنګه الله خبر ورکړ دې خیم د تقیسا، معتزله او د نوح علی السلام مخالفت وکړو ځکه چې د نوح علی السلام خبره قران کېشته، د اهل جنت هم خلاف وکړو د دوزخیان هم خلاف وکړو چا معتزله. دا تفسیر مدارک التنزیل کې ډیر بیان نه، او د ابلیس هم مخالفت وکړو ځکه چې الله پاک په خپل کلام کې وایي یذل من یشاء و یهدی من یشاء. معتزله وی په الله باندې اصلاح واجب ده، لکه څنګه شرقائد کې ته ګوري. معتزله وی په الله باندې اصلاح واجب ده، نو چې مکلف نه دی هغه باندې واجب کړه، دا د بیوقوفۍ نه خی. الله وی یذل من یشاء و یهدی من یشاء، الله گمراه کوي چاته خوخی و یهدی من یشاء. دیوی په الله باندې اصلاح واجب ده، چې واجب ده نو بیا الله څنګه و یذل من یشاء و یهدی من یشاء؟ دستا خبره د ځان نه ده، نو د الله خلاف ورزی دی وکړه. دارنګه د نوح علی السلام هم خلاف ورزی وکړه، چې نوح علی السلام و الا ينفعوکم نصحی ان اردت ان انصح لكم، زما نصیحت تاسو له فائدہ نه راکئ، ان اردت ان انصح لكم، زیر اداوکم تاسو ته نصیحت وکم، ان کان الله یرید ان یغویکم، که الله اراده تاسو د گمراه کولو وکي. اے ګور، الله اراده تاسو د گمراه کولو وکي، نو په الله اصلاح کو واجب وې، نو بیا دې څه مطلب دی یرید ان یغویکم؟ دا مطلب شو. دارنګه د جنتیان وی هم خلاف ورزی وکړه، ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لك دغ آیات ته ما كنا نهتدي، ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، کمن ته الله هدایت نه را کړې، توفیق نه را کړې، نو ما كنا لنهتدي. ګور نه فی وکړه، اهل نار بس وی لو هدانا الله لهديناكم، کلا مون ته هدایت را کړې و نو بتاو ست هدایت در کړو، نو مطلب دا دی چې هغه پخپل وایي دوزخیان چې الله مونږ ته هدایت را نه کړ، لکه په دروغ لګیا دي کنه، نو مونږ تاسو هدایت را نه کړ. سبحان الله، سبحان الله. دارنګه معتزله او د ابلیس هم خلاف ورزی وکړه، ځکه ابلیس وایي فبما اغویتنی، فبما ابلیس وایي فبما اغویتنی. دا مدارک التنزیل یو ښکلی تفسیر دی. 60 سال مخکې شیخ القرآن مونږ ته په درس کې وای چې ابن کثیر واخلای، روح المانی واخلای، مدارک واخلای. سبحان الله، سره د محبت یا مخې لرازي تا زما کتبخانه ډکه ده، دا جات کو کتبخانی دي ډکی دي، د مدرسې کتبخانی ته وګورلو یا دنیا ده. بس کم محبت ساتیا به مخیل راضی، هغه به مخیل راضی. دا مضمون خلاص شو، اوس نوې مضمون ګورا. دیتا یوم التناد وای، دا اخرت رز تا یوم التناد وای، یعنی ندا کیږي. دا اوس ندا شروع شو، دی منځ کې ندا شروع شو. کافر به هم ندا کوي، مسلمان به ندا کوي، او عرف والا بهما ندا کئی یوم التناد. ونادا آواز بہو کی اصحاب الجنہ، جنتیان اصحاب النار دوزخیان اتا. اس خبر دادا چی جنت دوزخ بدیوم نلری، اکنیز دی دم رشور کے سو کوری دیشی. زما بزرگا دی جواب داسی دے لکن سفید آغا زمانی لحاظ تر جواب ورکڑے دے، نو آغا دا چھ دا قیامت دا آخرت معاملہ خارق عادت تا، خارق عادت تا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ویلا مسجد نبوی کی او ناسا پا خطبہ کی داغ پا زبان اللہ را وسط یا ساریتو الجبل دا مشکات کی یا ساریتو الجبل ساری مشل صحابیو اغیبانی کمانڈرو جہاد لتلیو کرکٹ لنو تلی که کرکٹ لتلیو تو ثابت کی زبطال انام در کمانو اللہ اکبر نن مسلمان دنیای تعلیم حاصل کر دینی تعلیم پری خود نزان بلی غارتا روان کر کدی ازده کی انشاءاللہ دا ذہن با صحیح روانی دلس درس دول اسکالا بل چا سر او وقت کر چاگا دا اللہ دا رسول دشمنانو مسلمانان دا سرنو نو نتیجہ دا شواد دے دا گو ملگلش اسی زلن نوانی چی عالم یو خبر او کی اسی دزان خلاصی لپارا بس او آئی ماشاءاللہ نو مدارک و تنزیل کی وائد آخرت معاملہ خارق عادت تا چیزے جنت کے دے دوزہ خلوی دنیا دا دوزہ خیب کے پروت تے دے باغتا سنگا آواز کئی نو مدارک کی وائد خارق عادت خبری دی یعنی عادت نہ بار دی نن سبا گورا دا درس کو ما سالم دنیا ملگری اوری خپ شوق سرا بیا دا دعا درخواست لکھی دبر لری لری نہ دا چلتے چلتے مسائل حل کی گی شیزنا گفار جوڑی یاد انم مسلمانان لیکن تو گورا مسائل سنگ حل شو قرآن پاک وی ونادا آواز بہو کی اے گورا حوال دا قیامت پسی غید مازی آواز بہو کی جنتیان دوزخیان ہوتا آواز پس ان قد وجدنا ان قد وجدنا دا ان مخفف تے دا مسقلنا مدارک وی آواز بہو کی جنتیان دوزخیان ہوتا انہو قد وجدنا دا ان مخفف دا مسقل نشو دا قاعده ډیر راضی منگا بیا متلا هاغا چې موږ سره وعده رب کړی وا حقا وجدنا لپاره حقا مفول به دا وعده موږ سره رب کړی وا حقا منگا بیا موتا لکه قلیب بدر کې نبی علیہ السلام کفار راخکل وې غرزول بیا په موټای دا کوئی ادرے دا بخاری کی مقرر راضی حل وجد تم ما وعد ربکم حقا تاسو وعدہ در رب حقا بیامو تا منگ خو بیامو تا آیا تاسو تا اولا گی دل پتا منگ برا تاسو کتا منگ برا تاسو کتا داسی غرزول با درز کتا با لگی دل دا هغه خلکو چې په مسجد حرام کې نبی علیہ السلام موز کاو او دو ناستو دا کفار پکې ابو جهل ماو وی تاسو کې څو غیرتی نشته چې دا اوخ لره راوړي په دل پاسه وګورځي چې د سجدې لاله شي ګورک دې ته کافر وې الله اکبر یو تن پورته شو راوی وای ما په خپل سترګو قتل چې په جنگ بدر کې پکوی کې وګرځول نبی علیہ السلام وی تاسو وعده در رب یامو تلا ما خو بیا مو تلا زبره تاسو کتا تاسو ته لګی دا پتا حضرت عمر وی رسول الله ته هغه چا سره خبرې کوي چې هغه کې روح نشته ځکه روح تلې دی جهنم ته ادنه کان روح تلې دی جنت ته نو یوازې لاړه جسم مثالی مخکمه تذکرہ وکړه تاسو ته ماشاءالله دا نور جوسان کده خاوري سره خاوري خبري به اوري لیکن جسم مثالی سره دا لاړ بلځه ته چې الله کوم لیکلې دے یا رسول الله تاغه چا سره خبري کوي چاغي کې روح نشته لکه روح تلې دے نبی علیہ السلام وی دو داسی اوري داسی تاسو نه اوري نو زمونږ د دیوبند کابرین داسی وای چه دا د نور نه مستثنا شو. دا د نبی علیہ السلام معجزه وا. دا د نبی علیہ السلام معجزه باقاعده حدیثو کې راځي، بخاری کې، مسلم کې، مشکات کې. آیا تاسو وعدد رب یا متحقا نبی علیہ السلام په موټی د کوی داسي وي؟ قالوا نعم. احوال د قیامت پسې غید مازی او بوئی کفار نعم من بیا متنا جنتیان با دوزخیان اتعوازو کی داد سلو لپارا چه او سوزی خون سوزی وی او سلی چه من بیا متوادد رب حقا تاسو بیا متوادد رب حقا قالوا نعم. اوز داغی آواز بدی تسنگ رازی اعداد ما آواز کم کم زیت رسی دادیل اسباب جوش دادیل اسباب جوش لکه دنیا چروانیگی نو دا اسباب و سلسله با انتها تورو سیگی آواز باو کی آواز کون که دو منز که اللعنت الله علی الظالمین دانو خفض مسقلن که انهو شان داده دا اللہ لعنت ته پا ظالمانو. ظالم سوک ده چی دا اللہ کاری بل چالا ورکو. هاغا ظالمان چمونی کئی دلار دا اللہ نا یسدونا مانا پا یمنعونا سر کئی مفول محضوف تے یمنعونا الناس عن دین اللہ یعنی منع کئی دا آغینا شبی پکی پیدا کئی دا روح علمانی جواہر القرآن کی را دی شبی پیدا کئی خلق لمنی کئی نن کمزے کی دا قرآن درسی علتین پریدی اغا غطان خو پریده دا نور نپریده و نجلو وی نجلو نجلو تالاش کئی پایی که کوگواله دا اللہ لارا که کوگواله نیشتی خوگواله ده قرآن حدیث دینی زکول دیکی کوگواله نیشتی دیکی خوگواله ده جنت تا تابیه لیکن اغا چکم کوگ ده نو اغای دتا خوب که از دسر بس جنگ کئی دا دنیا دا الله پیدا کرد دا سوک چرت روان دی سوک چرت تی نشه منی کوله منی کئی دلاری دا اللہ نا اتالاش کئی پلاری دا اللہ کی کوگواله سبیل مونس استعمالی گی نو یبغون ها که آزمیر زکا سبیل تراجی که ادو پا آخرت بانی کافر دی دیر مخلوق تے چاگا پا آخرت بانی منکر دی سبحان اللہ حق تعالی بینصاف و تاوی حق تعالی بینصاف و تاوی و بینهما پما بیند دی دوارو حجاب بی یو غارت جنتیان دی بلی غارت دوزخیان دی منز کے حجاب دی پمنز کے حجاب دی وبینهما پما بین دوانو کې حجاب دے پرده دا والل اعراف رجال یوی غړتا دوزخیان بلې غړتا جنتیان منځ کې اعراف ته اعراف وته ځکوای چې هغه اوچت دیوال دے زیده داسې دیوال نه لکه چین چې موږ دیوالو کو سم دیوال به جنت دوزخ تر منځه اوز داغی بس کیفیتی نتس ویلیشی نزس ویلیشم آراف و تزکوائی چه پا داغی کم ناس تی اغوبا پی جنی چه دا جنتی دی دا زوزخی دی پا نخبه پی جنی پا نخبه پی جنی والال آرافی پا دی آراف بانی رجال بای یعرفون کلن پی جنی با هر یو کلن تنوین عبد مضاف لینکا پی جنی با هر یو یعنی د نیکانو نه او د بدانو نه اکثر علما مفسرین محدثین دا سی وای چې مراد د اعراف نه اعلی لپاسا یو دیوال دی مضروب بین الجنت والنار د جنت دوزخ تر منځ دا خول دی ابن عباس ته امام رازی نه قل کئ دا یو دیوال دی دارنگی بحر ابن عباس بر روایت پیش کئی چاو یا رسول اللہ فمن استوت حسناتو و سیاتو چه دا چانے کئی بدعی برابری دد سحکم دے نقانا حضرت اولائی کا اصحاب الاراف دا اصحاب الاراف تی لم يدخل الجنه وهم يطمعون دو جنت تب داخل شيوي نوي لكن تم اشته دي تم نمراد يقين دي ده چان چنه كي زيادتي دي ده با فل فور جنت تزيد الله پا فضل او ده چان چه گناهون زيادتي دي بجهنم تزيد الله خو خدا ده چا حسنات سيئات برابر دي بحر اندلوسی د ابن عباس روایت پیش کئی چې د چا نیکه یعنی ابدای برابر دی د اصحاب الاعراف وی لم يدخل الجنه وهم يطمعون دوبا جنت ته داخل شوی نوی ختم بساتی په داسې ځای کې به اولاړي لکه د دو ټیکټ او کنه ده چانس کې ده تم بساتی عقیده سم ده بابا عقیده سمکا سم بشی آیات تا گورا کم خلق چه هغا کفار دی هغا خوب فوری جهنم تا غرزولیشی او کم خلق چه هغا دیر اوچت خلق تی لکا انبیاء شو داغی ملگری نابا دا برق بریخنا پشانا پرک پشانا جنت تا ورسیگی زنی با داسی چه غل کپ مند روان ده زنی با داسی پخرپوس روان ده دا سنگ دنیا که او دلتم دقسی نقشه بجوڑشی زنی با داسی لکه تیز هوا زنی با داسی لکه جوات اسبانی سوری دا جدا جدا کیفیت ته بزرگا دا قرآن درس عام کا دا ازدکا پس ای مانو سرا بیاند قرآن درس عام کا مرگ پوری تا چی دا عام کو انشاءاللہ خوشحالہ بستا جولائی کی لگی باقی دا دوڑا انتظام دا بو انتظام دا مکان انتظام دا با اللہ تعالی کئی چی تا دا اللہ کار کئی تا با محروم کی گی نام دا صورت حدید تا سوروارا وین حدید وشتمی سپاری اخیری سر دے دا صورت واقعہ دا بیا وپسی صورت حدید دے بیا مجادلہ دا اتشتم سپارا تا تیرہ نمبر آیات تا گورا زما طالب رورا يوم يقول المنافقون مفسرين وايي چې کفار خو به جهنم ته یو دم غرزولې شي دا نور په پولیس ورات برواني نو څوک با ډیر ګندې برق برېښنا انبیاء علیهم السلام اس دک بوته نه زنه لکه تیز هوا په شان لا زنه لکه منډي وای او زنه بداسي په خرفوس برواني زنی بداسی لکه جواد اسبانی روان دے تیز نو منافقین چی دی بظاہر مسلمانان دی حقیقت کے مسلمانان ندی اگر 300 نارینه و 170 خزی وی اگو اسی نو ناستا اگو دا دنیا ڈکا کڑی دا دا یو نیم زرکال تقریبا نزدی کی گی دا دنیا ڈکا شوی دا بظاہر کې مسلمان دی حقیقت کې د بوس مسلمان دی سچ شه دی په آرام وي د خدای قانون د خدای احکام د رسول وینا دین بالکل تیار وطن دی دې ته منافق تب قوای دو نفق سرنګ کړ دې بلې غاړه سوق دی کفار دی یوې غاړه مسلمانان دی زی راضی آمنا نو منافقین چې دی چې کله روان شي نو په دغه ځای کې سخت تیار برای شي نو مؤمنان به خپل رڼا سره لاړ شي اب دا چینا بیټری نه چې پروت ختم شي بلکې اب رڼا یې نو منافقان به وایي موږ ملګری وو دنیا کې موږ ته ودرېږئ چې موږ رڼا ستاسو نه واخلو اوس دې دی کې هغه رڼا د دو ختم شوه دا خلی کی کنا وی دا رنا دا رنا بوس ختمی گی آیات تا گورا تیرا پا غرر چه منافق نارینا منافق خزی او ای مومنانو تا انظرونا انتظرونا بخاری دا مانا کرده منگ تا انتظارو کئی نقتب اسم نورکم منگ ستاس درنا نرنا واخلو سبحان اللہ دنیای تعلیم تا رنا وی او دینی تعلیم تا چده جاہلیت وی دا دین غٹ جاہلیت بس سی نقتب اسم نورکم ناخذ القبسا منگ ستاس درنا نرنا واخلو ادرے گئی منگا دنیا کے ټول مسلمانانو دقل تو پته لگی نقط بسم نورکم منگ ستاسو رنا رنا واخلو دا تا چې وت رنا وی هغه رنا نو اصل رنا دینی محمدی دی کیل ارجو وراکم دا استهزا شو د دو سره ابن عباس وی دا استهزا شو منافقین سره نزدا سی وما گویا کې الله یستعذو بهم دا دغه تفسیر شو دا زما راړوله او چې کوم ځای کې مونږه سورته بقره کې وی قیل ارجو وراکم ماضی مجهول ده یعنی आवाज به وشي اته سي پچت جوړو دنیا ته بیا لاړ شي دا وسره ټوکې وګړي دنیا غروانه شي ده فلتمسو نورا التلا شي رنا وګوره اغل ترال شي رنا ديني مدرسو کې جماعتونو خانقاهونو مرکزونو کې ده اتاج و ترنا وی تا درو وی قیل ارجو اتاج و ترنا وی غرنا نو اتیارو فذری بو بینهم ددی نورن نرستو لفظ د توا دے نفرجعو فذری با دوبوا پچی وبول چې د منځ کې یو دیوال د دې د مؤمنانو منځ کې دیوال باطن کې رحمت ته دروازہ دا باطن کی رحمت تے چی جنت تے ابن عباس وئی مومنینو طرف تا رحمت تے وظاہرو من قبل العذاب او پا جہد دا منافقانو سخت عذاب دے معلوم شو دا چی کمشی تا رناوی اغا تیاروا لاغ دا منافقی تیاروا نو دوب آوازو کی من دنیا کی تازو سرنو قالو احوال دا قیامت پسی غید مازی بلا تاسو وئی کلمه ویلا لیکن دن نوا دن نوا دیر خلق ځانته مسلمانان وی دن هغه مسلمانان نه ولیکنکم فتنتم انفسکم تاسو ځان فتنه کیو اچو په منافقای سره وتربستم تاسو مؤمنانو باندې انتظار وکړو چې گردش د زبانی به کله راځي ورتبتم تاسو په شک کې وی غرکم الامانی جو او ارزوګانو تاسو گمراه کړای تردی چې امر الله راغه امر الله نمراد موت ته امر الله راغه بغیر د توبې نه وغرکم بالله الغرور دوکباز دوکا کړای او دوکباز دوکا کړای دا لړغونی مضمون دی نو منافقان چون کې دو تار نشته بجلی له دو تارونه پکار دی یو ګرم یو یخ دا بال ته پکاریږي په وخت اد چرنا ستوی غرنا نو اغا تیارا وا اغا تیارا وا دا دا قرآن تعلیم دے چانچ دا حاصل که انشاءاللہ اغا گل بشی چه دا پری خود و بل سپسی روان دے رنائی گنی رنا بن نئی قرآن پاک وائی دا دی منز که با حجاب وی پا عراف بانی رجال بائی مراد دا دینا اغا منز کې دیوال دے چې اغا د جنت جنت دوزخ تر منځ وي دو با په جنی هر یو لا پن خوبانی نه خبسي ابن عباس سی وای چې کفار دغه محبت تک توري تک توري او سترګې به هم بدلی ا د مؤمن چې د بدن با سپین پړقېږي مخ به سپین پړقېږي خوبصورت شکل روان دی جنت تا پی جنبا هر یو پنخبانی آواز بوشی اصحاب الجنہ ونا دو اصحاب الجنہ آواز بو کی اصحاب الجنہ تا ان سلام علیکم دا ان مخفق دا مسقل ندے انہو سلام علیکم جنت تجزی سلام علیکم لم یدخلوها دوبنی دن شوی دا آراف ولا جنت تا وهم يطمعون ذوب تمي یعنی یقین بئی ٹکٹ او کہنے دے پچانس کی راغلی دی نیکی بدی برابر دا دا اصحاب الاعراف تھی کلا چواڑو لیشی سترگی دو کلا چې واړولې شي سترګې د دو په طرف د دوزخیانو داسې ځای به چې دوزخیانو ته وګوري نو دی له با خپل د دین قدر راشي. بابا دا 100% صحیح ده. کلا چې واړولې شي صرفت ماضی مجهوله ده. د دو سترګې په طرف د دوزخیانو دوه یا الله شکر چې موږ پکې نه یو. قالو احوال د قیامت په صحیح ده ماضی. اے زمگر ابا منگ مگر زمان سر دو قوم ظالمانونا. ظالمان سوک دی خازن جواہر القرآن کیوئی اللذین ظلمو انفسهم بی شرکے چی پزانی ظلمو کو پا شرک سرا. نو دو علماء انا با تحقیق کئی چی شرک سی شیدے. ونادا صحاب العرافی دیتیو متنا دوائی آواز باؤں کی آرافونا رجالن اغا خلقو تا چی دو بی پی جنی بی سی ما هم پنخ بانی پنخ بی پی جنی نخ بی لکن سبا تا گوری دو محکمو نخ دا محکمو نخ دا دو نارینا نخ دا گیرا دو سوان کری دا حیا ہو کا حیا بڑی رخی آواز باو کی آراف آراف والا رجالنا غا خلقو تا چغول با پی جنی پا نخا دا نخی نبا پتاو لگی دا دوزخی دے قانو ماغنان کن آراف والا با ہوئی دوزخیانو تا ماغنان کن جمعو کن ستاسو مال جمع کولو تا سنا دا لعذاب لرنکا دا جمعو کن دا اغنا فائل دے او ما کنتم تستکبرون دا هم دا اغنا فاعل دے ترکیب چلتے چلتے یو یو ٹک جس تا عدد جور شی ما اغنان کم جمعو کم نو جمعو کم مرفو دے فاعل دا اغنا دے وما کنتم تستکبرون ما موصول دے او پسی طول سلا دا موصول سلا یو زکا دا فاعل دا اغنا دے ما اغنانکم جمعکم ما اغنانکم ما کنتم تستکبرون تاسو نه دفنک چې تاسو په کوم شي تکبر کاو اتکبر کفارو په بوتانو باندې کاو جنگ احد کې ابو سفیان وی اولو بل حبیل دا غوبتو اولو بل تا خپل غړنګ او چتکا دا ټول دروغو خبرې وي. صحابه چې کله الله پاک دین ته راوګرځول د کفر جاهلیت زمانہ ختمه شو خپل کارونو سره به خندا کوله خپل کارونو سره به وما کنتم تستكبرون مراد پدې کې یعنی بوتان دي داو معبودان دي داو استکبار پاغي اعتقاد دغې د عظمت ماغنان کم جمو کم و اسنامو کم اغا چه تاسو دنیا کی بلل چه غیبتوی استلی اغی تاسو لنفرا نکلا نو دا اغنال پر وما کنتم تستکبرون فائل دے تاسو نا دفنکو حاغا چه ستاسو پی تکبرو چه دارا رسیگی ادو کار کئی دا ټول خوش خبری بی قرآن ازدکا گل بشی گلا اها اولئی الذین داغ خلق دے چی تاسو قسمون او خوڑن چی دوبانی با اللہ رحمت نکئی او کافرو دا حاغا ٹول گے دے چی تاسو قسمون او خوڑن چی اللہ با پی رحمتو نکی اس گو رہی تاسو اللہ وینا کئی ادخل الجنہ جنت تدرن شئی لا خوفن علیکم ولا انتم تحزنون ساجی با مسمون دے لا خوفن علیکم خوف پا مایاتی حزن پا مافاتا تا غم ختم شو پا جنت کی دائمی زندگی قرآن رنا دا تجو ترنا ویا غتیار دا خوا او گرو تا دمرا نپوئی گی چی در رنا دا تیاری فرق حکم شوار از نپی جانی زن تا قلمند وائی شوار از نپی جانی دن نشای جنتا نب خوفی پتاسو نب غم جنی نو کافر ہمیشہ پا دوزخ کی نعوذ باللہ من ذالکا جنتیان ہمیشہ پا جنت کی زوانی به خرابی گنا بیماری به ناراضی بیماری به ناراضی اوسگار خیل وته وای ونا تا اواز بو کی احوال د قیامت پسې غې د مازی اواز بو کی اصحاب النار دوزخیان اصحاب النار د نادا فاعل دی اصحاب الجنه پدې نسب وایا د مفول به دا ان افیزو دا مفول به دا اواز بو کی دوزخیان اصحاب الجنه جنتیانو تا ان افیزو علینا ان افیزو علینا فمن غوار و یوب لکریت شو فمن غوار و یوب او مما رزقکم الله دا یاد الف تو تبنن و ما انبار داد قبیلین دے یو هفته مستقل ما سو اصول د قران بیان کړي یو هفته مستقل هغه اصول چلتے چلتے سامنے آئیں گے یو پکې دا شو دا مما رزقكم الله دا معمول دا فیزو نه ده لکه علفتو اتبنا ما پو خبانی بوس او خورول دا صحیح شو لیکن ما ان بار دا علفتو معمول نه جوړیږي لہذا دې عامل محذوف ده علفتها تبنا علفتها تبنا واسقيتها ما ان بار دا جوړ شو دلتم دقه سدا افیزو علینا واروی پمون بانی اوبا دابا دوزخیان جنتیانو تاووی دوزخ لار اختیار کری و آغی تبای رناوی استبا سجلو که ده داسی بنی آدم سر دا پرید اخپل کار تا واروی پمون بانی اوبا ما رزقکم اللہ دادا افیزو سره نه لګي زکات چې رزق اړول کېږي نه او باړول کېږي په موږ وبو واړوي القو افیزو د دې معنا دادا چې ټول بدن دوبو لاندې راشي لکه رید شو ټول بدن رید شو او بو واړوا چې دا ګرمایش ختم شي او مما رزقکم الله نو القو سره لګي یعنی افیزو سره نه لګي خازن خمانا کردا او مما رزقکم الله اطعمونا مما رزقکم الله تاسو له الله کوم رزق را کړی دی اطعمونا مونږ باندې او خوروي د لوګ نه به هم به هلي او د عذاب نه هم به هلي نو مونږ وایو دینی مدرسو ته سمو آیا خانقاونو مرکزونو تا جماعتونو تا سمو آیا دا د جنت لار دا دا ټول لپکار دا ګورا خبره پوار دا خبره پوار دا کله داسي کله داسي واړو فهمو بو او مما رزقکم الله اطعمونا مما رزقکم الله دلوګین بمری قالوا احوال ذا قيامات بصيغه دمازي ان الله حرمهما على الكافرين الله ذا حرام کړی دی په کافرانو باندې ماشاء الله ان الله حرمهما مخکی او لفظ تیر شو لفظ دا لفظ دا قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا 32 کې دا مؤمنانو لپاره دي دا خوشحالیاں او کافر تو فی لید نہ بللے خالصتا یوم القیامه لپاره ہدایت شو ان الله حرمهم على الكافرين الله پاک دا او بو رزق په کافرو بند کړ دے نو او بس جل کای خپل خوخه د چس کای د زقم بوتی غنی دا بخری بدن نه ویني زوی بایگی دا بخوری دا با انتهایی بدبوداری که یو بوکا دنیا تراور دولیشی نو داغی دا نتن بدبویای نبا دا طول مخلوق مرشی نعوذ بالله من ذالکا دا قرآن تعلیم عام کا که جنت غواری اخپل آخرت خیستکول غواری نو دا قرآن تعلیم عام کا نند نم مسلمانانو د قرآن تعلیم ختم کرد. د نوم مسلمانانو د قران تعلیم ختم ک دنیا کې به توبال راشي او اخرت کې چې وی او بیا په بل رنگ وی. قالو فرشته به وای جنتیان به وای ان الله حرمهما الله دا حرام کړ دی په کافرو باندې. دا مضمون جوړ شو ډیر په مزه. الرحمن الرحیم رحمان مخکی کا پر رحیم بانی رحمان الدنیا یا ام المومن والکافر دا مضمون ما تا استا شل لدیم پینریش لدیم مخکی ویلی و میاشو شو از ما پر خیال سرا. اللہ اکبر. او رحیم مانا صدا خالصتا یوم القیامة اے دا مضمون تا مخیل نن را لیم. او بوای جنتیان الله حرام کردی دا نعمتنا په کافرون. کافر څوک دی وې؟ الذين غا اتخذوا دينهم چاو خپل دین ګرځول دي کھیلو تماشا تن تن تن تن تن تن دغلیا دي تن تن زی دین ګرځول دي کھیلو تماشا. دا الله دین قران دی حدیث دی فقہ دا شریعت کتابونه دی دا قائدو کتابونه دی دو ګرځول دی دین خپل تماشا لعبا کھیل تماشا. یعنی سمانا شو حرام کړه ځاننا حلال کړه ځاننا. روح المانی مدارک کی داسې وای حرام کړه د ځاننا حلال کړه د ځاننا. دا الله د دین تعلیم هغه خپل اندو مخه اچه نو پکار اغای اخپل که ده ده پرده کاری اخپل که. ما زیر لهم الشیطان مراد ده دینا ده کل تماشینا آغا ده چه شیطانو تخیست کرده تحریم ده بحایر و صاحبا و سیلا و حم خانه کابینا چاپینا تواب بیکا و دولگی تورای باجی ده بولی او بربر لغر بولی چې بربړ لغړی چاپیر خانکابین ګرځي اگر کې ټیل راشي نو اسیتانه مشوره خلم د دې کیفیت به څنګه ای دی ته وای اتخذو دینهم لهوا ولعبا. لکه زمیمه افعال سره چې دی چې دوبه کول هغه مراد دی جواهر د خازن په حواله وای. وغرتهم الحیات الدنیا دوله دوکا کړی او ژوند دنیا ژوند دنیا دوکا کړی و لګیاو بس تک ژوند دنیا. دین دین از د کول دیندار اوس خطل غیر محبت کول پیار کول دین لارې سره پیار کول قطعا د زړه نه اوته و. پس نن به زه ير کما څنګه چې دو ير ک ملاقات د دروازه فالله نسیان ناراضی دلته نسیان څنګه وي په الله نسیان ناراضی. لا تاخذو سنتو ولا نوم نسیان ناراضی دلته نسیان نسبت الله ته وکړه چرتا خفه نشي. علم معانی چې موږ زوتو دا نکتې هغه بیانې چې کله کله لازمی معنا مرادی نسیان سره ترک لازم دی. نو ننساهم نترکهم تعبیر داسې وکړه لیکن ننساهم لفظ یې وې په دې کې فائدہ وا هغه دا چې کفار په عذاب الهی کې به پاک یېر کړل شي نوم به هم څوک نه اخلي نوم به هم څوک نه اخلي. نن زبا دو یېر کما څنګه چې دو یېر ک ملاقات د دې رضی نسو ترکو معنا وکا یعنی نترو کوم زبا په دغه عذاب کې پریزما کما ترکو العمل لکه څنګه دو عمل تر کړه او لپاره د ملاقات د دې رضی. دا قول د حسن بصری دی مجاهد دی دونو رو بزرگانو تفسیری کبیر خازن کی دا مضمون رازی اللہ وی زبای پریدم نیسیان پا مانا دا ترک تے و تابین دا نیسیانی چی اوکا دا دیل پارا چی سمجھ کرا شی چی یر شی نو بس بیا آغا اقش پاتی. وما کانو بی آیاتنا یجحدون کما نسول قایومیم حازا یعنی فالیوم ننساهم کما نسو لکه ملاقات د دې رضی یې کړو او بنا پدې چې ما کانو بیا آیاتنا یجحدون زمو پایتونو انکار کاو خازن کې مراد د دې یجحدون نه د وحدانیت آیتونو مراد دي الله په خپل صفاتونو کې یوازې دی ولقد جئناهم بكتاب ما ذل کتاب ورکړو فصلناه پای کی تفصیلو مراتنه اصول د دین دی فروع د دین نه دی اشکال ختم شو تفصیلو منکړو داغي په خپل علم هدایت او رحمت او پر دغه قوم چې ایمان راوړي نن د نوم مسلمانانو قران حدیث داسې خپل اندې مخلي دی غټ غټ بوټانی په لپاس یې خی دی داسې مګي ټول دنیا حال دادې دا وبا ولی راغله دا الله ظالم نه دی الله شفقت کوي دا زکان چې په ټول دنیا تقریبا مسلمانانو د اسلام کار پریخې دی د نو مسلمانانو د اسلام کار پریخې دی زیاد بغض دشمنی د علم سره دا علما سره دا دینی مدرسو سره دا خانقاهونو مرکزونو سره دا کوم دی کی چې دین دی دا خبره 100% صحیح ده دا یاد ستا سمجھ کے راغے حل ینظرونا دو انتظار نہ کئی کفار مگر دا تعویل دا دے تعویل پا منا دا عاقبت کا ابن عباس سے بوائی دو انتظار نہ کئی مگر تعویل دا دے یعنی عاقبت دا حاغی چا اللہ وسر وعدہ کر دا پا قرآن کے لاغا وعدہ چا راشی دی بیوینی پا خپل استرگو دو انتظار نه کوي مگر د تاویل ا تاویل لمرات عاقبت ته عاقبت د ما وعدهم فی القران دا د ابن عباس تفسیر شو دوسره وعده په قران کې چې شوی وا هغه عاقبت دو یې کړی دی کلا جراشی تاویل داږي وای با هغه خلق نسوه چې قران یې پرې خده من قبل پخوا لکه دنیا لکه دې دنیا کې د نو مسلمانان د قران د حدیث د شریعت تابعدار نه دي نو کفارو مې نه دي دیوم نه دي نو دې بیاد کی چې ما سکول پکار سو ما سو کړو پکار سو راغلی او رسولان در رب زما په حق باندې نو دا اللہ رسول صدار انبیاء دی امت لپارا قرآن تحفہ کی ورکا گورنن پا سالم دنیا بانی حافظان دا قرآن او رئی پا سالم دنیا بانی نو سو پوری چی علم علماء دینی من رسی خان قاون مرکزون اشتے دا دین دا خدمت زیونا نو قیامت بن رازی قیامت بن رازی اوس پوښی په ذهن کې کې نهستا نو کوم کار چې علم خواندان کوي د دې انجام اګوره دا اوس آیتونو کې معلوم شو نو بیا به هر یو ته پته ولګي خو وخت به نوري یا به جنتی یا به ووري بیا به دا غي زوري نه به روري نه به خوري اسوم طالب په کار نشي دو انتظار د عاقبت کوي چې عاقبت راغې نو چا چې قرآن پرې خې دے نسوه من قبل دنیا کې قد جاءت رسل ربنا بالحق وای رسولان په حق راغلیو حق پرس علما په حق راغلیو داغي وازونه داغي درسونه داغي نصيحتونه داغو اویلا حق وا فهل لنا من شفعاء نن سوچته زمون سفارش وکي بابا سفارش کوون کی به سفارش کاو کتا د سفارشی خبره په دنیا کې منلې وې تا د سفارشی خبره دنیا کې اون منلا فحلنا آیا موږ لشته سفارشان د درمان الفاظ وې فیشفعوا لنا د شفاعت متعلق سالم قران آیتونه ما سوره بقره کې جمع کړو معتزله د شفاعت انکار کوي زمونږ اهل سنت والجماعت وایي چې سفارش بهي خو په اذن د الله به قهرن بنې په الله قهر ځان چلیږي اجازت سره بای چال پاره بای چا سره عقیدتن سمی گناهگار دے آغا سوک بس سفارش کی چا آغا عقیدتن سمی نو کفار کفار اللہ سفارش نشی کولے مشرک مشرک لا سفارش نشی کولے مشکات عام ذخیره حدیث کی راضی چا انبیاء بس سفارش کی علماء بس سفارش کی نند علماء سره چې کم طرز اختیار شوی دے لکه په خلی سړی نشی ویلې راغلی و رسولان زمونږه په حق فهل لنا من شفاء دا درمان الفاظ دي هاي موږ لپاره سفارشان به وشي دا صرف خپل خلق خوګي فيشفعوا لنا چې موږ لا سفارش وکي او نرد دا هم د حل سره لګي حل نرد هی حل نردو آیا من با واپس شو دنیا تا فنا عمل چه منگ عملو کو غیر داغینا چه منگ کو غیر نا عمل غیر رضی دا دی سمانا دا دا دی مانا مفسرین کئی چه منگ با اللہ یو گنو و نترکو شرکا منگ با شرک پریدو دا جلالین دا دی تفسیر کئی هی چه منگ بیالار شو دا دا قرآن درس دا دا دنیا انقلابی سلسله د الله کلام دی اکثر منګ ګورو د دې د بندولو کوشش شروع وی فنا عملا من عملو کو غیر د هغه نه چې منګ کاو من سکاو شرک دو په خساره کې وا چول خپل نفسنا او ظلنهما كانوا يفترون ظل په من د غابه ده لقد ظل الماء في اللبن او به واچولې پيو کې او به پناشوي د پيو سره سپین خاريږي وداسي ماشينان پیدا شوي دي چې هغه سره باقاعده پته لګي هي سره پیدا باقاعده پته لګي ځان پوکا وغلا دا فعل دي ما موصوله ده کانو یفترون دغه سله ده موصول سله یو ده کا د ذلل لپاره دا فاعل دي غائب بشیتنا آغا چپالای جوڑول زن خبری دا حلال دی دا حرام دی زن بے جوڑول زن خبری جوڑے اغیطا رنا ہوئی او چې الله را لگل دا رنا اغیطا دا تیار ہوئی دا سی پوچ خبری خلین خیجی چې سڑے حریانی گی لکا مسلمان صرف دا نوم دے صرف دا نوم دے د نو مسلمان کامیاب نه دی دی صورت کې دلایل عقلیا صرف دو دی 54 مخکی صورت کې 25 دلایل عقلیا په داوی د توحید او په دې کې دلایل نقلیا دی دلیل عقلی صرف دو دی 54 دا رکو چې کوم شروع ده ستا سور به هغه بادشاہ دی چې پیدا کړ آسمانونه او ځمکه په مقدار د شپږو ورځو لوز دا شپگ رازی سنگا بی اغا وقت که دا کیفیت دا دنیا خون نو دی وجنا دا دی حقیقت مراد نده دا با اللہ تا اس پارو زان نا کرت کرت پا نکای اللہ پیدا کلاس من نوزم کا پا مقدار دا شپگ رازو دا تا پو اکری چی پا خپل کار که تلوار مکوا پا خپل کار که دنیایی کار کې تلوار مکوا بیا بخ پیمانه او دین په کار کې تلوار وکا داغه وجه زادا چې د دین هغه انجام خایستا هغه الله لیکل دی پاغي کې سم فرق ناراضي نو فاستبقوا الخيرات دا د متشابهات نه دی متشابهات کی با ګوت نه وو بیا یې قصد کو په عرش باندې قصد وکو پارش بانی تب سنگ مانا کئے تب دعوائے چارش یعنی یو اول العرش بمانا الملک تفسیر قرطبی جواہر کی وئی تعبیر دا عرش پا پید مانا دا ملک سردے یعنی علوی سفلی حکومت دا اللہ دے دا کنایا دا دا عزتا و دا سلطان نا و دا ملک نا لکا مطلب دا دے وی دا پلانکی کرسای ماتا شوا یعنی داغا حکومت ملکیت ختم شو بادشاہی ختم شوا دا تاویل پا دی جوڑو کا او استوان پا عرش اللہ تا اس پارا یغشی اللیل النهارا پتش بیلا پرزی رز رانا شپا پتا شده چت تلالا بیاش پا راغلن وقا رز رانا روکا شده چت تلالا چا فاروق اعظم نتا پوسو کو چه دا جنت سمره ده دوزخ سمره ده یخ خدای افاقه اندازه او خودلا دا شپا لالشی رد رازی دا چل تا لالالا دا چل تا لالالا یوش اللیل النهارا پتایل شپیلا پر وزبانی رد رانا شپا پتایشوا تیارا لالا قدرت کریشما دا اللہ دا قدرتونو نا مطلب واخلا یطلبو حسیسا طلب کئی دا رض شپیلا شپا رضیلا حسیسا سریعا مانا جلالین کردا یو دم شپا لارا تیارا اید غدر رض شوا رنا شوا حسیسا سریعا یعنی یجیو ویزحبو ابن عباس سے مانا کئی والشمس نور والقمر اسبومه والنجوم استوري مسخرات تابيدي بامر الله والنجوم ويا يعني داسي بوایو خلق الشمس خلق القمر خلق النجوم مفعول به بشي مخي مضمون تیر شو لكن كو النجوم تو پرف سرا نو بیا با مسخراتون وای نو ون نجوم مبتدا بشی مسخراتون بی امریهی دا بداغی خبر شی دا پا تفسیر جلالین کی داسی بیان ای ون نجوم یا ون نجوم مسخراتون بی امریهی ون نجوم مسخراتون بی امریهی دا طول دا اللہ پا امر دی دا نور تاو گورا سپوگمه استورو تاو گورا بی حسابا دا ستوری د سالم دنیا نه لوی دی دا نور سپوږمۍ سمر لوی دی نو ګورا که پدی که فرق راتله نو دا به کوم مستری ته به وړل د دې رسواری چا به کولا دای څوکشته دی کله نه چې پیدا کړی دی دا زمانہ الله ته معلومه ده اوس پوری پدی کې یو خاص فرق نه دی راغلی ویجی گڑی ساز تمی گڑای یوڑا سم اکڑا بیاو پسی لانما غووی چه سم ادا کناوی آو بس پا گنتا گی او گنتا مفکی کی گی رستو کی گی سنگ مستری داسی کار اللہ دا نور پا خپل مدار جوڑ کڑے دے پا اوڑی کی لار جدا دا پا جمی کی جدا دا دا اوڑی اغا جمی تا کی گی نا دا جمی اغا اوڑی تا کی گی نا دا نظام الہی دے پدی غورو کا دا دنیای تعلیم کو پٹ خطلے تینا جوڑ شو دا دن تعلیم نا ندے خبر عالم تا پسپک گوری تسپک بانی گورا پخپل بسپک شیم والنجوم مسخراتن بی امری علا لہ الخلق اللہ خلق تے اللہ لا خلق تے اللہ لا امر دے تبارک اللہ رب العالمین برکت والد اللہ رب العالمین خلق امر اللہ لردے خلق امر اللہ لردے خلق دا خلقت ندے او امر جو دا امر ندے نو ددی سما ناشوا ددی آسمانونو او ددی زمکو دریابونو دا غرونو دا سمی دا خلقت ماده الله پیدا کړه لکه تا کارخانه جوړ کړه فټ تکړه بیا د خلق راو بوله چای پانی دی وکړه بیا یو مشر سړی راغې د پاکستان په غټانو کې کنه د پاکستان په غټانو کې اشوره وکړه بٹن یې او چالو شو خلقت الله لره دی بیا امر دا الله لره دی امر څنګه دا زمک آسمانونا دا عرصه پیدا کرو خلقت دا غده دا قدرت کرشما دی حکم کنو حکم دا غده حکم سده دی غرون بانی بوٹی پیدا شو پا دی که اوبو پیدا شوی او پا دی دریابونو که اوبو روانی دی سمندرونو که روانی دی بیا دې زمکو نه پل فروټ پیدا کیږي، کل کائنات یې خریش کی، چرند پرند یې خریش کی. او هو دین مراد امر شو، امر دغه ته وای، خلقت داغه امر داغه، کارخانه جوړ کړه، بٹن دباو کو، زمکه نه چې سغوختل هغه تا تخکاریږي، هغه تا تخکاریږي، خطر روندې تا ته د الله خبره نخکاریږي. چا سره کې ناشته هغه بشي، صحابه نبی علیہ السلام سره کې ناستل نو اق شو اوسم جنت کې دي، اسوم چې د ابو جان سره کې ناستا اوس پوری په دوزخ کې دي. چا سره کې نه هغه خبره بکای، خلقت د الله دې ماده ولا پیدا کړه، امر د الله دې دا بوټی شنه شو په دې جمی کې وچ کړه سو اوس شنه شو پاغه می وخت کاریږي، کمزه کی توتان دی دا واړه غزه ته ورسیږي، بره ګوري په دې جمی کې نه ګوري، ادا سي ګوري بره ګوري درز ګټر واچي، دیکه دا پانی د کوم راغلی، دیکه می ود کم ځای نه راغلا، په دې زموخه باندې لوی تعداد کې می وجات دي د خوراک سکا دا امر شو، ورزت امر شو، باران کوي تا تامرو شو دین اومنا وی نیمانه مزا ممانا ادعو ربکم رب لو برای پاجزه و خفیتن نرورو چپکے چپکے نو که دعا واری پاگی که با هم اخفا کئی اخفا خدا یعلم السر و اخفا پا پتا پوئی گی و پا اخفا پوئی گی دا اخفا چمانا دا دا اخفا دیرا پتا لکه شلکا لروس تو ستا پزر کې او خبره راځي چې دا سي کومه نو الله اوس نو خبر دې مخکوم خبرو دي ته وی علم دا د بل چا نشته بل رب لرا باجزای و خفیا چوبکې چوبکې رو رو د دې سوره اعراف اخر کې براشي دون الجهر نه پوښت اواز سرا نو زه پوښت اواز لګیم ذکر کوم دا تقریر درس چې کوم دا د الله ذکر دې چونکه دا تعلیم دے تعلیم دا جہر نہ بغیر نکیگی ماشاءاللہ فتاو کی لکی دشپی منظروں کی جہر دے ذکر دے پا جہر دے آزان کی جہر دے آزان ذکر دے اقامت ذکر دے پدی کی جہر دے کم دے کی جہر دے التا اخفا بنا کہے پدی دے اخفا کی جہر دے جہر دے کی اخفا کور سیدھا ساورا ولی دا شپی مندنو کی جہر دے دا ذکر دے دا اللہ اجمو کی اخترونو کی قرات پا جہر دے دا قرات دا اللہ ذکر دے آتا جی تلبیہ وے اللہم لبیک اللہم لبیک دا پا جہر دے زکر نبی علیہ السلام نا دارا غلی پا جہر دی کم دے کی جہر دے التا جہر دے کم دے کی اخفا دا التا جہر چیدے جہر دے زان نمو جوڑوا تعلیم پا جہر دے لیکن دا اللہ سره چې کار دے الله یاد ہے ذکر و اذکار نو هغه هوله هوله آہستہ آہستہ دا قران پاک کې آیتونه دي او حدیثو کې راغل دي خیر ذکر الخفی و خیر رزق ما یکفی غره ذکر چې دے الخفی پټته مبتدا خبر چې معرفی حسری خیر ذکر مبتدا دا الخفی معرف باللام دے لکه حسر یو کو کم دے کی تعلیم لپارا پا جہر راغل دے انتا وہ پا جہر لی گئے داوزو پا جہر لی گئے چلو دنیا یوری الحمدللہ لیکن نور دا اللہ سر اچھی کم تعلق تے غرورو چاپ زورا بانی ذکر کھاؤ نبی علیہ السلام وینا اکرام مسلم کی مشکات کی طول ذخیرہ حدیث کی رازی ویربعو الانفسکم فینکم لا تدونا سمو ولا غائبا فزان نرمیو کئی تاسو چا تا آواز کوئی کن نده غائب نده سمیعن بصیر ده نو چو تا ضرورت پاتی نشو زپ زور لگیم دا ذکر کوم قرآن درس کوم زکا دا غی تعلق دا مخاطب سر ده چه زی پزرکی ہوئی مخاطب نخبریگی نو تعلیم کئی پا زور بلیگی کما حدیثو کی جہر راغل ده انتا تعلیم ده نور قانون دا ده الاسلو فی الاسکار الاخفا قانون پاسکارو کی اخفا ده دا عام د فقه کتابونو فتح القدیر دی کی راضی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وینا کدا رو رو یادو رو رو یاد وا ماشاء الله. ولی ابی حنیفت ان رفع صوت بذکر حرام مخالف لقوله تعالی ادو ربکم تضرع و خفیا. دا کبیری کی راضی شرد منیت المصلی. زمون شامی بحر رائق او فتح القدیر دی کتابونو کی با قاعده تذکرہ دا مجالس الابرار گورا اعتصام گورا اعتصام کی اوزے کی وای او دغه مضمون د فقہ معتبر کتابونو فتاوو کی شته دی وای سخل کو جہر ذکر کو په یو आवाज. نو ابن مسعود ته چاوي ابن مسعود هغه صحابی دی چې نبی علیہ السلام وتویل دی چې ستا پنیز کم کار بد او زما پنیز بد دی دومره اعتماد وو ستا پنیز خو نو زما پنیز خ دی. دا حدیثو کې راځي. نو وینا یو کړله چې کله دا خلک په زور لګیای ما ته آلو وایې. دا اعتصام کې راځي او ډېرو کتابونو کې شته دی. هلته لاړ خلکو ذکر په جهر په یو آواز کو. نو ذکر سو گناه خبره نه ده خو طریقه د نبی طریقه د نبی د بل چانا حکومت سے طریقه هغه چې بدل کې غلط سزا ورکړي ته ولې نه پوهیږي. لاړل ته وي چې څوک ما پیژني هغه ما پیژني څوک نه پیژني زه عبدالله بن مسعود ما تاسو تور بدت شروع کو. او فضلتم علی اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم تاسو د نبی په اصحاب باندې غوره شوي. سیاب لم تبل وانیت لم تکسر داغ جامع زړی شوی لا نه دی اوس دنیا نه تل دی. او لوخی مات شوی نه دی اوس دنیا نه تل دی. او مفتح باب الضلاله دا اعتصام کی راضی شاتی بی وای. آیا تاسو د گمراهی دروازه بیر تکړه تر دی چاغی خلک د جمعات نه اوخ نن دنیا بدل شو دا دنیا بدل شو. ما ته وی دې پسې موز نه کیږي دې ذکر نه مانی. ما بابا په ذکر باقاعده 1500 صفحه کتاب لیکلې دې دا الله ذکر کوا. هغه وګوره کوم دې کې جهر دې ال ته جهر دې کوم دې کې فاده ال ته جهر او جهل دې. انه لا يحب المعتدين الله معتدين نه پسند کوي. بخاری کې راضي ابن کثیر کې راضي معتدين په دعا کې وغیره هغه وسنګ یا الله مال جنت کې هغه پلان کې زهرا کا چې هغه پلان کی طرف ته دی چې باغی کې باغونه ډیر دي او سړه خرو ته د خلصي دي. ها وی یو درمنتن پرې یبل دوږي نه کم نه اخلي. اعتدال په دعا کې باندې کوي. مفتی شفیع صاحب وايي چې دعا غواړي نورو رو رو رو رو رو دعا غواړه دا بخي. بعض امامانی اس الفاظ وی اغی یاد کری مفتی شفیع صاحب وی رحمہ اللہ ایک دعا کا پڑھنا ہے ایک دعا کا مانگنا ہے. پڑھنا الفاظ دا تیاد دی مانگنا دزل دڑکن سرائی کیفیت دا سی چی دے اللہ نے یری گی الفاظ دا سی وی چی اللہ نے یری گی. انہو لا یحب المعتدین پا دعا وغیرہ کے. نبی علیہ السلام وی زمان امت کی بدا سی قوم راشی اغوبا پا دعا کے اعتداء زیادتے کئی. دا ابن کثیر تفسیر کبیر دی کتابونو کی راغلی دی. الاصلو فی الاذکار الاخفاء قانون اخفاء دا دا حصر الفاظ دی. رو رو آہستہ آہستہ ہولے ہولے. ادعو ربکم اوبل رب لا پا جزائے او پټ پټ پټ پټ خفیا چپکے چپکے. او د دې صورت اخر کې براشي دون الجهر نه پوښتتا واز سرا ځکه تعلق د الله سره دی خو او ریس تا چغو ته ضرورت نشته. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها فساد مکوې پزمکا پس د اصلاحنا پس د اصلاحنا. لکه یو سړی صحیح طریقہ او خودلا چې ذکر او اذکار رو رو کوا دا صحیح طریقہ ده. دا صحیح طریقہ ده. بل یو راغیا طریقہ بدل کړه وینا قچغه وباسا. لا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها حق پرس علماء اصلاح کوي. قران سنت سره خبره برابرای دی. راغی رواجی بل رواجی شروع کو فساد یعنی پس مکا پس د اسلام فساد مکوا یو ځای کې توحید سنت بیان شو تزیال تشر بدت خورای دا د اصلاح نه فساد فساد کوي د نبی طریقه هغه ته اصلاح وای زماستا طریقه هغه ته اصلاح نه وای د نبی طریقه هغه ته اصلاح وای ودوه رب لو بلای خوفا فیرا وتمعا رحمت د الله نزدې د محسنین او ته نیکو کارو ته الله هی هغه بادشاہ دې دا بل دلیل عقلی شو لکه دې صورت کې دلایل عقلی صرف دو دی یو دا تیر شو یو دا دی الله هغه بادشاہ دې چلیږي بادونه بشرن زیره یو ریاح دې یو ریح دې ریح په زید عذاب کې مستعمليږي او ریاح ټنڈی ټنڈی هوائیں یخی یخی هوا گانی تندی تندی هوا یخا یخا هوا اوڑی کی خون کئی اللہ اغا بادشاہ دے چلی گی بادونا زیر مخد رحمتنا نو رحمت باران دے ادا هوا دادا حقی زیر دے بابا دلتا خو پوشوی خو پدیون پوشا چه کم ملک تا اللہ پیغمبران ولی گل دا بادون دی دا رحمت سنگزمکا پا بارانه مانی جوری گی فصل کئی یقینی بلا شک بلا شبها دارنگی انبیاء علیہ السلام دا غی ملگری دا رحمت چه دے زیر دے دا رحمت زیر دے تا تا بس صحیح لار خئی یعنی اصلاح بکئی نو شیطان د شیطان ملګری اغه اسلام په فساد باندې بدلی په کمزه کې سنت طریقه دا نو اغه زه کې تپوس کوا وای دا ته چې کوم کار کوي دا طریقه د نبی وا نو کنه وا پریګه دا کوا نو زه مستا ملګری ما بدعت خاون بدعت لا دلایل جو کړی دي اغه دروغ دي تپوس ته وکا د نبی علی السلام طریقه څنګه وا الله غ بادشاہ دې چليږي بادونه ریاح په زید رحمت کې راځي زیر مخ کې د رحمت نه باران رحمت ته د زمو کې پی ژوندۍ شي د زمو کو نه پل فروټ پیدا کیږي د نبی علیہ السلام تعلیمات چې کوم ځلت اوره شي د غزله په منځله د زمو کې دي ها غزلنه د رحمت چې دي نهرونه روان شو صحابه کرام ټول د عقیق اقوال افعال اغد رحمت نهرون دی حتی اذا قلت صحابا اقلت فمانا دا حملت تے جلالین وی اقلت زمیر راجی کا ریح تا ریاح تا یعنی حتی اذا اقلت بمانا حملت جلالین دا سی مانا کئی اچتی دا بادونا صحابا ورز لرا دا بسوک اچت کی سقالن وریاز درنه دا په بارانه باندې الله پاک دا سي تر سره دي کې وبا چول دي چې غتوي غنا دا الله قدرت ګورا دا وریاز رواني په شکل کې کور سرستاني زدې کته وتل لوخه وني سي مال لغوني وب نظم خیال سره نراکي ماشاءالله اقلت پا مانا دا حملت تے زمیر ریاح تراجے دے دا بادونا اوچت کی صحابان وریزی لرا دا بسوک اوچت کی سقالا درنا پا بارانا سقنا ہو دا منگا بیو بلد تا چغم میت ہوئی بلد میت تے کزمہ کا میت دا بابا ضرورت بلد تا دے ضرورت بلد تا دے نو بلد تے میت ہوئی ماشاءاللہ باران سره مرز مکان ژوندۍ کیږي امر کلی چې دیغه ژوندۍ کیږي د قرنګي د حق پرس عالم په ذریعه سره هغه مرز زړونه ژوندۍ شي عقیده سم شي جنت لارو ګرځي دا دینی مدرسې چې څومره دي دا د الله د رحمت چې دی خزانی دي پدې کې صحیح دین صحیح عقیده صحیح عمل صحیح مشن بیانېږي نن د دنیا د غیر مسلمو د غیر ملګرو دا کوشش ته چې دا ختم شي و یتب ختم شي استاغونه ډیر ختم شو د الله چې خوخه یغه بدلیږي نه ته دومره پهلوان نه یې سخنا هم چلو دا وریا دی هغه بلد ته چې میت ته یعنی هغه زمکا چې هغه میت ته بلد خو کانی بوٹی دی کمری دی دیوالون دی کرکی دی مراد دا اہل بلد مڑی لک باران نشتے آدیان متعلق کوئی سو کلونا پاغو باران نو حالت دا سی جوڑ شو چھ بس آگا دا وینا قابل ندے فانزلنا منگورو بی پدی سرال ما غبا فاخرجنا منگو باسو بی پدی غبو سرا من کل سمرات ہر قسم میوی نبی علیہ السلام تنی تنہا یوازیو رو رو رو رو زیادی دل ملگری زیادی دو زیادی دو زیادی دو اغم رزرو نداغو چی مریز بکی دی اغا خدای پاک دی نبی پا تقرون نبانی اغا زرو نا کی نمی را وستا مخی بدبخت دو اس نیک بخت شون مخی پا شرک مبتلا اس توحید کی راغلا بدعاتو کی اختو رسمونو کی اختو غلط ام اختو دا نبی علیہ السلام طریقی ازدکلی دا جوندی شو دا نو انبیاؤنا پستا دا علماء سلسلہ دقا سی دا لکسنگا وریزنا چی دے رحمت رازی منگا ورو پدی بانی او بو نازلو پدی سرو او بو وریزنا منگا باسو پدی سرا ہر قسم میوے نو دا تا گوری ہر قسم پل فروٹ دسبو کن راوزی تا تخکاری گی سالم دنیا تے ڈکا دا کذالک نخرج الموتا دا سی منگو باسو مڑی موت القلو دا چان زڑا مڑ دے گورا نبی علیہ السلام پخپل تعلیم سوالال صحابہ بیا داغینا پستا تابعین تبا تابعین علو مجرن دی کرلونو اربنو پی حساب مسلمانانو تا فیدہ و رسیدہ دا نبی علیہ السلام تقریر دا رحمت شربت تے دا رحمت شربت تے بدعات مکوا بدعات دا نبی علیہ السلام دشمنی دا او سنت دا نبی علیہ السلام دوستی دا کذالک نخرج الموتا دارنگ منگو باسو والموتا مڑی شایتا سو نصیت حاصل کئے دا گوری چی دا باران او رسید دا دیزمکن پل فروٹ پر سالم دنیا پیدا شو رنگ پر رنگ رنگونا دا اللہ دی قدرتونا ادقا رنگی دا قرآن پا آواز بانی مرزلونا جوندی شی نن دا نم مسلمانان دا قرآن و سنت دا شریعت محمدی دا سر نم ناخلی دا ولی چا سر کین استی آغا سی بچی نو دیو جن زیم ارچا سر مکین والبلدو تایب کدا لکن اخرج الموتا سنگا دا کی گی تا تخکاری گی هر کال اتا تخکاری گی تو تا گوری نو پری گی دا سپوری دق رنگی ملی بالا جوندی کی تو خمیستا جوندی که کنا پا سالیم دنیا زمیدار تو خم کرلیو اگر تو خم جوندے شو بشرتی چی اگر تو خم سیوی کاغس پگو خوڑلے سوری پکی شیوی یا تا نینی ریتی کڑی اگر نینی ریتی چی دینو پا پتی کی کرے او با نشی او با نشی پا خپل سوی دی والبلدو طیب اگر کلے طیب ماشاءاللہ بلد طیب اگر زمک طیبا بلد که خودو پاتی کی گی نو دزمو که حیات داد دونو پر حیات شو والبلد طیبو اغا کل طیبو یا خرجو باسی نباتو ہو نبات نا کلی که نبات نیشت ازمو که مراد دا بیزن ربی پیزن در رب بانی مفسرین دا دی آیات تفسیر کئی وی دا مثال دا مومن دے بلد طیب نمراد مومن دے یسمع الموعظتا فینتفع بها نصیحت اوری دو قرآن و سنت پاغی نفع حاصلی دا مانا تفسیر جلالین کی پا دی الفاظ کردہ ابن عباس سے وائی دا مثال دے اللہ بیان کردے دا مومن لپارا دے طیب دے دا مومن طیب دے کنا وعملو طیب د عملم طیب دے لکه طیب عمل هاغه دے چې پای کې د نبی سنت ته دے طیب دے او د عمل طیب دے لکه بلد طیب زمکا طیب ده سمر طیب ده سمر میوه داغه طیب ده پا ده سالم دنیا دزمکی نا پل فروٹ پورتا کی گی سڑه حریانی گی سالم دنیا پا سالم دنیا دا بلد طیب دین رنگ پرنگ دا پل فروٹ پیدا کی گی نو دارنگی مومن چی صحیح مومن ده دده د زبان نا دا پل فروټ سالم دنیا ته رسیږي اوس پراغلی او بیا مثال د کافر پیش کړي د مثال د غزمو کې خورنا کې دی هغه تمنګه سبحه وایو خورنا کا مالحا هغه کې برکت نشته نو کافر خبيث ته عمل خبيث ته پروګرام خبيث ته نو خبيث سره چې زړه کیناس نو خبيث شو الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات دا سی مثال دے چتا بچتنی اوریدلے والبلد الطيب يخرج نباته نباته مرفوع اعداد دے فاعل دے اوزی گیا داغی پیدن درب پس سالم دنیا دزم کنا چل پاس باران پیوشی پل فروٹ خیجی خبر 100% یقینی دا کم زمکا خورنا کدا نمکین دا غینا نوزی غینا دا مثال دا کافر او دا مثال دا مومن اولگی دا والذی خبوسا کم چی خبوستا دے لا یخرجو نوزی لا نکدا مگر غنی نکد ناقص نکد قلیل غنی زمکا دے جوڑ اکرا زمیدارا خد جوڑ اکرا خز مکا دا خز لد دے خز مکا دے جوڑ اکرا بیا پاغی باران در رحمت وشو تا کرو کو کر سرا اگا چی ستا کری لیو اگر آو خطل تتینا فیدا اخلی یر داسی دین خمی سال ببلی نن دا قرآن سنت تعلیم لپاره داسی طرز جو کرده چی دا هر چا تینا نفرت پیدا شو دا د نوم مسلمانان دا کار کوي فل دنیا ډکا دا دارنګې مونږه بیانو آیاتونه لپاره دا قوم شکر گزار دي نمونه دیما یو د ابلیس نمونه پیش وا تا واوري دا تقریر بیان شو نمونه دیما واقعا د نوح علی السلام دا اقوام مهلک دي الله هلاک کړي ما لګره نوح علیہ السلام خپل قوم ته دا سی وای چې نوح علیہ السلام د آدم علیہ السلام د وفات نه پس تا 10 قرن وروسته پیدا دي نو قرن سلو کالو ته وای تقریبا زر کالا د دې په منځ کې فاصله ده بیا نوح علیہ السلام ډیر وخت تیر کړ دې ډیر زیات وخت تیر کړ قوم وسره دیر زیاده کرده و پا گتو بیوشتو بیا به یوزه که اغرزاو گتی بی پیوشتلی کمر رو به کت اغرزاو چیزا مل شو چاولا دارو در ملکون سیبا بیا به خشو بیا به یا قوم عبدالله انبیاء و سر خلکو زیاده کرده دد عمر سوکوی زر کالاو از سوکوی 1400 سالو مدارک 1400 سال لکھی موزه القرآن کی امداسی لکھی وی فرشتہ رالا دا سایہ غستا یا نوح کیفو جتا دنیا تا دنیا سنگا بیامو تھا ذکر لوی عمر تیر شو وی زما دا عمر مثال دارن لہا بابے لی یو کور دے دا غدو دروازی دی پا یو دروازی راغلم پیدایش شو پا بلی دروازی اس راغلم د یو کور په دوو دروازو کې سبوخ دي زموږ عمر تیر شو ماشاءالله آدم علیه الصلاۃ والسلام عمر زر کاله بخاری کې راځي بخاری کې راځي هغه بل عالم کې چې هغه عالم ارواح وایي پاغي کې آدم علیه السلام تعالی او خود د بچی نو یو بچی داسې پړقی داسې پلقیگی یا اللہ دا سوکتے داستا بچو کی داود علیہ السلام یا اللہ دلدی عمر سومر کردے عمر کم عمر کم یا اللہ زمان دا عمر نزمان دین وسیلہ صلیخ کالا ورکا اللہ پاک والا ورکا دیر خدا دا نن نکی گی خواد دا دا وقت خبر آو دا آدم علیہ السلام زرکالا چی پورشو صلیخ کم نو فرشتر آر لساوالا اخلی نو اغوی یا اللہ زمان عمر خو صلیخ کالا پاتی دی فرشتی و تاوی فرشتا خبری کنا اللہ خبری تا خپل بچی داود دا صلیخ کالا نو ورکلی نو بخاری کی راضی نسیح آدم و فنسیت ضروریتو ہو آدم علیہ السلام یرشه دا اغو بچی هم یریگی کنه یریگی نسی آدم و فنسیت ضروریتو بچی هم یریگی نو عمر کدوم را دیر شی خوبیابو ختم شی نو خپلو بچو تا دا قرآن دا حدیث تعلیم ورکا دا شریعت دا کتابونو دا احکاماتو اخب با عمل ایک پاغی بانی هر سوات او خایا دا دین بیا چه تزین و اغو خزمت کئی نستا پیمسن اوشو سرکاری محکمو کی چی سڑے مرشو کنا نو اگا پیمسن یو ٹیم پوری بیا نئی لیکن ستا پیمسن دائمی دے تا سون مخلوق تا دا اللہ دین ورساو دا دی ثواب دا دی پیمسن خوبی دا بتا تا با قیدہ رسی زان پوکا منګا له ګلو نوح علی السلام خپل قوم ته هغه قومه بندگی د الله او دعوت توحید راغلا 65 کې بیا راځي مخامخ نشته تاسو لپاره یعنی موسو په صفت د خدای توبانی من الله غیر موسو په صفت د خدای توب بغیر دا غنا همزه کې حاضر ناظر په هر چا پوا په هر چا خبردار هر ځای ته رسیدون کې هر چا ته رسیدون کې هر وخت کې رسیدون کې دا صفت د الله دی یا علم السر واخفا دا صفت د الله دی دا بل چا نه بنو ورکه خا سخی مو جوړيګا دا الله د بیت عالم الغیب حاضر ناظر مو یا غټ عالم پس د الله نا نبی علیہ السلام دی او دا اللہ صفت بنوار کئے زاننا مجوڑوا اپکل ناخی بمصیبت کی باختشی دا اللہ صفت بلچالوار کول چی مختصد دا شرک تے زیر گم پتاسو دا عذاب در رضی لوئے داد نوح علیہ السلام تقریر دے داد نوح علیہ السلام تقریر دے تقریبا 4500 سال مخکی بلکې دې نه زیات اعظم قوم نو قال الملأ ملا سردار دوی سردار نه مرداری قال الملأ سرداران ملا دک کنا تکبر نه او سرداران او د قوم زدن نوحا انا لنرا کافی ضلال مبین منگا تائینو پا گمراہے کی مبین سرگن نرا کافی دعائنا الہ الہ واحد تمنگ یو الہ تبلی تا گمراہے نو داغو مطلب داو چی ہر کار تا یو تن نشی رسیدے داو تا تعلیم چانو ورکڑے ہر کار تا یو نشی رسیدے قیاسی پا دنیا او کو دیتا قیاسی فاسد وائی دا فیل دی ابلیس تے ابلیس پا دی کے دیت تکڑا دے وی بنی آدم یعنی ہر کار تا نشی رسی دے خو یو کار با کئی بل با پاتی کی گی نو دا اللہ قیاسی پا بندہ او کو او پا گندہ او کو دا قیاس مکاوا ٹول دنیا تا اللہ رسی گی آسمانونو پزموکو سمندرونو هر چا تا اللہ رسیگی داغ علم دے داغ قدرت دے هر وقت کی رسیگی هر چا تا رسیگی پا هر آن کی رسیگی دا صفت دا بلچا ندے بلچا تا عالم الغیب حاضر ناظر مو آیا دلباریانو سردارانو اوے منگتائینو پدولال مبین کے فی دعائنا الہ الہ واحد یو الہ تا چی تمنگ بلی نو تا گمراہی اے گورا پیغمبر تا گمراہ ہوئی دا دا دنیا کیفیت تے قالا نوح علیہ السلام ہویا قوما ز گمراہ نیما ز رسول در رب العالمین تاسو تا تبلیغ کوم در رسالت در رب ز اللہ پک ملے گلیم تاسو تا بیانو ما وانصح لكم تاسو ته نصيحت کوم اپو هم د جانب د الله نه پاغه چې تاسو نه یې پوا نو پیغمبر نه چې الله کوم علم ورکړي هغه بل چا څخه نه بل چا څخه نه زپوی کوم پاغه جانب د الله نه چې تاسو نه خبر نو چې کوم خبر خبردار دی هغه پسې لاړ شه نا خبر پسې مزه آیا تعجب کوئی چتا استراغ ذکر د جانب در ربنا انا رجل په یو بنی ادم منکم ستا سنا بنی ادم یو بنی ادم دے منکم ستا سنا بنی ادم پنجاب تلار شاہ یہ پیغمبر نو بشر آخ دے وابڑے وابینا وابڑے دا باقیدن دی تقریر نکی گی نخوز ما صفا ودا ما قدر صفا واخلا خر خچن پریداؤ لینذرکم چې دا رجل تاسو له یری ولتتقو چې تاسو او یری گئے بچه تتقون پر مفعول محذوف ته ولتتقوا الله چې تاسو الله نه او یری گئے شاید پتا سو رحم شی بها پدې دو تکذیب کو ال عذاب تکذیب دے د انبیاء او تکذیب چې او کې عذاب پر راځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو انبیاو مشر دی نن مسلمان د نوم د الله خبره نه مانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره نه مانی بالکل نه مانی تب وای دی د سره بلی غلط دی نه مانی زنګ کې ناراضی دو تکذیب کو د نوح علی السلام مونږ بچ کا غانو بچ کوم کې یو الله دی او هاغه چې هغه سره وو فلفل کې په بیړای کې نو د انبیاو بیړای کې کنا بچ بشي د نوح علیه السلام بچي کنان د نبی په بیړای کې کنا نستا نو هغه غرق شو حال بینهم الموج فکان من المغرقین یو حرف ناقص په بل معنا راځي کان من المغرقین صار من المغرقین منګا غر کړه هاغه چې تکذیب وکاو زما د آیاتونو نو د الله د آیاتونو تکذیب چې کوي غر کیږي انهم کانوا قوما عمین دړندو دا چې غټ سترګې وی نه کده سړدا الله وتړندو وی وړاند زکاو چې د بینا فات الله نړل نو نابینا پاتې شو نمونه درما منګا لګل عادانو تا د ارور هود عليه السلام اخاهم دغه بني ادم دي پیغمبران بني ادم دي غلط پیر غلط مرشد غلط امام چستا ملګری شو تا ته غلط لار خي انبيا ټول بني ادم دي انبيا ټول بني ادم دي دا اله در سلنا سره لګي منګا لګل آدیانو تا دا غرور حود علیہ السلام اغوی اے قوما بندگی دا اللہ حکای دعوت توحید 73 کی بیا برازی تاسو لنش دے الہ موسو پسفت دا خدای تو بید اللہنا افلا تتقون یری گئے نا قال الملعو ویل سردارانو حقیقت کی مردارانو ویل اغا سردارانو چی کافرو دا قوم ددنا ان لنرا کام غتاین و انوها فی صفات بوقفیک دا زانتا لوی خلق وای وی ته بوقفای ګور نبی ته بوقفه وای نبی ته بوقفه وای و ان لنظنک من فتا غمان خود کاذبین جلالین وای کاذبین فی رسالتک تجد رسالت دعوه کئی نو پدی کتا درو جنی دا چاوی اغمور دارانو پرسیدلیو اوس بے پار صبح ختم شی او بلیو کم زتبلیو کم تاستا حد رسالت درب زستا ذلو پارا ناسحون امینیم خیرخوایم امین معتبر انبیاء خیرخوایی معتبر سردار انبیاء خیرخوایم معتبر سوالان صحابه ملگری شو یا زیاد ابیاد آقا ملگر و ملگری قیامت پوری چی سوک ملگری شو اد جنت حق دار شو اگر اد جنت حق دار شو دا فیصله شو چی کم ملگری نشو حلو مجرن اگر دو دوزخ حق دار شو نو سودا استا خشو او که بدا آیا تاستا تعجب ده جراغ تاستا نصیحت ده جانب ده ربنا ده نبی پذری ای سرا داغ پا زبان چه سر ازی ده نصیحتی خیرخوایی بی ده نبی طریقه خیرخوایی ده لیونز راکم چه تاسو لو یرئی آیات کئی چه تاسو خلفا کرئی پس ده قوم ده نوح علیه السلام نا عادیان نوح علیه السلام پسی نزدی وقت کرا غلی دی نو ده نوح علیه السلام پا اولاد کی سام حام یافس داغی پا اولاد کی دا خلق تے د نوح علیه السلام په وخت کې دا دنیا ټول غرق شوی و دا ټول دنیا تفسیر حقانی کې لیکي او واقعي بیان کړی دا تقریبا د 150 سال مخکې وای په یو غر باندې ټول واورو واورو لکه اوړي جمی باندې اوړي جمی لکه زمون گنجاونه دي دینه روس نورم شته دي چاغینا زړه ختم شوی نی او نور به راشي 150 سال مخکې تفسیر حقانی تذکرہ کوي چې یو غرو اغینا واور لری شو د الله په قدرت باندې الله پوي چې وی قتل نو انت بیړای و لوی بیړای و لکه لرګو کې داسې لرګیش ته چ دومره زمانی پوری غس حاکیږي نه اوس پنس حاشي زنګالو دشي باز داسشته پدی علاقو زمون کې درنځړو لرګې دي اغه ډیر خسته دي او ډیر قیمتي دي اغه زر نه خرابي وکشته چې وکټل نو خلق تماشې لراغه نو د نوح علی السلام په وخت کې چې کوم غرقاب راغله وو نو هغه ټوله دنیا ته رسیدلې د یو نوح علیه السلام لپاره ټوله دنیا غرق کړه د یو نوح علیه دا دغه عظمت او قیمت شو ټوله دنیا یې غرق کړه د یو نوح علیه السلام لپاره هغه خوخو دا نور خوخ نو نو دا چې مړ شو نو دا او قبرونه نو دا او په دریاب کې مرګ راغې په دریاب کې سخا شو لیکن اغولو پر عذاب چې دی اغد برزخ سره تعلق لري دا ضروری نه ده چې ته په قبر کې دفن کی بلکې مون ګورو چې بعضی وخت کې قبر ارتاو شي وګوري الته د خوشانه یا د غم سره نخ نخ کاریږي علامت نخ کاریږي مفتی شفیع صاحب معرف کوي نخ کاریږي لیکن اغه غم خوشحالي دا غشته اغه زمون د علم فهم نه بار ده دته برزخ وای مو دنیا کې پاتې کیږو د عالم دنیا وای زموږ ژوند دنیوي دی برزخ ته لاړ نو هغه ژوند برزخی دی بیا عالم آخرت ته لاړ نو هغه علم او دغه حیات هغه د عالم آخرت ته ځان پوه کا دی عالم نه بل عالم ته لاړ هغه پوهګی کې نه دی پاتې هغه کراچۍ کې نه دی لندن کې نه دی هغه عالم برزخ کې دی دا هغه ز خوشحالي دا هغه ز غم دا غي سره تعلق ته غم یقیني دي خوشحالي یقیني ده نو پچا باندې غم ده پچا خوشحالي ده ځان پوه کا چې خوشحالي دي نصیب شي ایان ته ګوره ته به خوشاله شي یاد کړئ چې تاسو خلفا کړئ پس د قوم د نوح علیه السلام نه تاسو لای په بدن کې پھیلاو راکا جوسائی وا فتح بلاو اللہ اکبر دادم علیہ السلام قد چدیش پیتا گزاو تا پخفل اندازاو لگاو تا اندازاو لگا دا نزدی قوم دے اگو تا افتح بلاو تا تاسو نائبان کړئ سرداران کړئ پس د نوح نه تاسو له بدن جوسه لوی راکړه سمره به خورلا سمره به خورلا په کاردار تلی چالی کله و دو بچی اچي دینی تعلیم دې زده کو ان شاء الله ته سم دینی تعلیم دې زده نک ته بل غاټ تلاړي هم ملیریا ختم کر کے دم لیں گے دا 55 سال مخ کے دی اگئی تجزر اگلما نو پا دیوالی نو لکلیو گورا دیتا کفری الفاظ وائی بیاروستو فتون راغلا وی قدرتی آفاتو مقابلو کئی دا سون کوئی دا بیدین خلق وائی اگا دا قرآن حدیث نا نی خبر دا اللہ دا آفاتو سر مقابلہ نتکولیشی نستافلار کری دا نزکولیشو ما نبلسو کولیشی فضل لی گیای فضل لی گیای فضل لی گیای دین دی ازدک گل بشی کنی گل بشی دین بانی طول دار مدار دی دنیا سمیگی آخرتم سمیگی وزادکم فی الخلق بستا لی گیا دیوی قدرتی افات مقابلہ که اللہ اکبر اللہ اکبر دا سننا روا خبر دا زیادی که تاستا بستتن پیلاو یاد که نعمت دا اللہ کامیاب بچائی دی قوم وی حود علیہ السلام تا تمنگتر اغلی لنعبد اللہ وحدہو چه منگ عبادتو کد اللہ وحدہو یوازی سو یوازی یکی یو شو القرآن بمانا کولا یکی یو ونظر پریدو ما کان یابدو آباؤنا چه داغی بندگی بز منگ پلرونو کولا پریدو بس دا یو دلیل دی نظر پدی بنی اسرائیل بولی کی 46 زمر بولی کی 45 صورت بقره کی دا حوالی ما در کری اس بیا ضرورت نشته دی اوه تمنګ تراغله چې بندگی وکړو د الله یک یو حاضر پریدو نظر په من د نترو کده پریدو مونږه هغه چې دغه بندگی کوو نه زمونږه مشرانو ما موصوله ده کان یا بده سله ده سله کی زميري کله حذف شي را مونږ تا هغه چې ته وعده کوي کوي ته د رښتینو نه کته د رښتین نه یې نه مونږ تا دغه وکا قالان هود علیہ السلام وہی پتا سو پر ہوتے جانب رب نہ رج سن پلیتی بلا وغضب غضب جانب رب نہ اللہ چان ناراض شی اگر کفری کلمات دخلی نہ وباسی اللہ چان ناراض شی داغ دخلی بسم خبر نہ ہوئے اللہ چان ناراض شی بکواس پس روانی آیا ما سره جنگ کوئی پا بارد یو سو نمونو تاسو ولی خیدی تاسو ولی نمونو خیدی داد بادو زیمدار ده داد سرخوگی زیمدار ده داد دردونو زیمدار ده داد دانو زیمدار ده دا بچی ورکی یا بابا شا جمالا ده پتر رتا لالا دا غلط سری سره کی ناستی عقیده دل غلط اکلا نیک بنده سره کی ناستی ستا عقیده ستا عمل سنت موافق شو د نبی په طریقه برابر شو نو خپل ټوله معامله نبی علیہ السلام ته ګرځوا داغی تحقیق کوا داغی تلاش کوا تاسو ول نمونه یې خیدی په دې صورت یوسف چې 40 ګوري کنه تا ته بخکاریږي انتم تاسو آباؤکم تاسو پلرونو اتب پا زمیر متصل نسائی کی سو پر آیت پر منفصل نہیں راغلے نو آباؤں کم کی واو راغے اتب علا سائی شو چی انتم پا مذکر راغے ما نزل اللہ بها من سلطان اللہ پا دی دلیل ندیر علی گلے انتظارو کئی زتا سرائی ما دی انتظار کون کنا اللہ و ایما بچ کر حود علیہ السلام و دغمل گریہ بی رحمت مننا آپ رحمت زمان دا بچ کول دا اللہ رحمت تے وقتانا دابر اللذین کذبو ما کٹ کر دابر داغ چاچ تکذیب یوکا کذبو نو علت دا عذاب تکذیب شو ما مند کٹ کر داغ چاچ کذبو بی آیاتنا نو دا کٹ کول دا مند دا حمد دا الله صفت ده دا دا بلچانه ده وما كانوا مؤمنين ایمان نورا وڑه نو علت دا عذاب سششو عدم ایمان وما كانوا مؤمنين ویلا سمودا ما لگل او سمودیانو تا دا غرور دا نموناس بلشوا سلورما دا اونتر پوری دا چلیگی با دا رکو ٹونا پدی دا ارسلنا الى سمود اخام صالحا دا پیغمبران سونا چیو دا دا هاگا قوم لکا بنی ادم هاگا قوم نا نن دا بنی ادم توب نا انکار کئی دا ولی بابا ارچا سرا مکی نا ارچا فاتا مزا ستا عقیدہ ستا عمل بخراب کی تا با جهنم تاو غرزی من سمودیانو تا دا غرور صالح علیہ السلام لگلے ہو اغوی قوما بندگی دا اللہ کئی دعوت توحید تاسو لپارا بل الہ نیشتے یعنی موسوب پا صفت دا خدای توب بغیر دا اللہ نا بل سب نیشتے نو دا خدای توب صفتنا دا علماء نیزدکا چه دا بل چاسخا نیشتے وبالمؤمنين رؤوف الرحيم رؤوف ده الله نوم ده رحيم ده الله نوم ده نو په دغه آیات باندې قران مکمل ختم شو وبالمؤمنين رؤوف الرحيم په دې باندې قران ختم شو دا د قران آیاتونو کې اخیری دقه ده وبالمؤمنين رؤوف الرحيم رؤوف ده الله نوم ده رحيم ده الله نوم ده نبی علیہ السلام نومی کے خودو وبالمومنین رؤوف الرحیم مدارک کیوائی اللہ دا اسماء حسنانا دغس پیرزونا دا تحفی پا بلچا ندا کری دا اسماء حسنا دی نبی تیوی وبالمومنین رؤوف الرحیم خدای ندی ویلی چالی مرغیب حاضر نادر دے پوشلی ارچا ترسی ار وقت کرسی کون ناکی دروغ بوایا لکه 23 سال محنت نبی علیہ السلام کو قل قل قل قل نو اخر دنیا نه عزی وبالمؤمنین رؤوف الرحیم نمونا بلا سمودیانو تما دا غرور صالح علیہ السلام اولیگا اے قوما بندگی دا اللہ او کئی دعوت توحید تاسلو پر موسو پر صفت دا خدای تو بید اللہ نا بل سکنیشتے تاس دا بینا را غلد دا جانی بدر اپنا اگا دوم را اناڑی تو خمو ویمون با علستا منو چه دا دی کمر نا الهی کمر اچرتا او کنه لکا پاک بند که تا گوری وی دی کمر نا منگ لگو خراو باسا دو سا خبر دا نو ادغا چه اوزگار شی نو دغا دغا کئی کنه نو دا مثالو دا دی نو دغه چوزګار شي دغه دغه کوي نو دغه دغه کوي نو وی دین او خر او با سات چې بچي وسره وي نو صالح عليه السلام وی تاسو به ومنه یا بل خو منو با ابو جهل وی زم الله اس کی سدي نبی عليه السلام وی قالو یا الله ز تا ته ام بیا به منی ها ولی بنه منم لیکن وی نه منلا وی نه منلا د نبی علیہ السلام په جسم باندې چاته ویلو چې لاړ شه دا لره د اوخان راوړه د باندې وغورځه چې دا شي کوي بیا دا شي کیږي په جنگ بدر کې حضرت عبدالرحمن صحابي او زه کې आवाज یو د دې کې دوه معصومان راغله توري وسه خدي بخاری کې قصه ده نو هغه یو روغ نیوي یا ام اینا ابو جہل ابو جہل کم دے کے دے او تھا او قتل معصوم بچے دے دے بس کہ ابو جہل سرا وی تب او سرا سے کہے یہ بس زما سواد بدغد سواد نہ جدا نشی سواد نہ مرا جسد اریون رو غنی او چ زما دا بل رو رو ون او زما خ کی شما بیا غبر راغه وی یام اینا ابو جہل ابو جہل کم دے کے دے بچے تب او سر سے کہے وی بس تب او گوری نو او کرکٹی نکو لکھا او کار کاؤ او کار کاؤ نن مسلمان دنوم دا قرآن دا حدیث کار دا خپل آن دیو مخا نو مسلم غیر مسلم شو مسلم غیر مسلم شو بس آگا یاو چو منڈا کڑا کنا او منډه کړه جو گزارې پیو کده توري راوې غورځاو د سورلای نه کته ولګید زما خیال سره په دې دمر به ولله عمره چولی ها چې په دې لږه کنه دا ټوکړي ټوکړي وکړ بیا بل اور اسې دا غو گزارونه وکړو بیا واپس راغلو نبی علیہ السلام ته هر یو وای چې ما وجه بلوی ما وجه دا د وډیو تی واخا کافر سره دوستی مکو مار لړم سره دوستی مکو چې مار لړم په خلی کې ګوت دل نه کای پته بده ته ولګي غیر مسلم سره دوستی نشته بس مسلمان دوستی با د هغه چا سره ای چې هغه صحیح دین د الله مخلوق تر صحیح لیکلاکو ما قتلتو ما تاسو دوارو قتل که اتوره یو لور کلا بل لنا زکا بل چطل لگ رسته رسیده لیو ماشاءالله بیا نبی علیه السلام وی سوکتشته چه مالا دا ابو جهل خبر راولی ابن مسعود وی ززم لان پروت پیو کنده کی فی رمق من الحیات بخاری کی رازیل سلگونی سات تراتا پدی خیط ای که ناستم غدا سی او کتل یو لفظ یوی بخاری کی رازی لو غیر آکارین کاش که زمیدار اونو یو جلی زما پشن لپاره استا پشن لپاره پا دغا وقتی اون دادا دبلای نو ماتا شوی بیا سر والا راولو نبی علیہ السلام مخی او غرزاو خوا ای چه داسی کئی داسی او سر کیگی داسی او سر کیگی دا داسی خلق و سر محبت با نساتی محبت دا آغا چا سر چه غدا اللہ اولیاء دی بزرگان دی دین خادمین دی شپا رز دا اللہ پا دین کلی گیای دی تا وقت کیگی دا هازهی ناقت اللہ دا دا اللہ او خدا تاسل یا غدا نخدا دا کمر نا او خار او تخا یو مهیب اوخوا او پا خیطه بچه و یا بچه پیدا شوه ده قرآن پاک که زی پزی داغی تذکره رازی دا صالح علیه السلام موجزه و نو دا انبیاء و موجزه حقی دی هذه ناقة الله دا دا اللہ اوخدا دا نور زماستا دی دا دا قدرت کرشما و لکه عیسی علیه السلام بی پلار پیدا شون روح الله و تاوی دام دو قدرت کرشما وا دا او خدا اللہ دا تاسو پر نخا فزروها پریده دا تاکل جواب دا امر مجزوم وی نو زروها امر ده نو تاکل مجزوم بوای تاکلو بنوای چلتے چلتے یو یو ٹکے چطر دی عادیو گرزی پریده دی او خیلرا چی خوری پس بکدا اللہ مچھڑ ہے دل را بیسو ان پزرر سران فیا اخذکم عذاب علیم تاسو تب دردناک عذاب راشی فیا اخذکم دا جزا دا دی شرط محذوف تے لکا شرط مستقل جملی جزا ہم مستقل جملی یعنی شرط محذوف تے دا مخ کی عبارت نہ معلوم شو لا تمسوها بسوء یعنی ان تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب علیم کتال دیتا تکلیف را سوئے عذاب علیم برائشی دا صالح علیہ السلام تا اللہ ویلیو پیغمبر دے دا پیغمبرانو موجزہ حق دا یاد کئی چتاسو خلیفہ گان کرے پس دا عادیان ہونا معلوم شوا چا عادیان لگ مخ کی دی وَبَوَّأَكُمْ تَاسُ لَئِ زِهِرَاكَ پَزْمَكَ بَانِي تَتَّخِذُونَ تَاسُ جُوْرَوَئِ مِنْ سُهُولِهَا دَغَ نَرَمْ زِنَا قُسُورًا مَحَلَّاتَ قُسُورًا مَحَلَّاتَ نَرَمْ زِهِ اغیبانی محلات جوڑو پکمرون جوڑی لیکن مدائن دا صالح علیہ السلام دا زیون دی سڑے و تا بلکل حیرانی گی وکی گی دا اغو با کمر تراشکاو ماہرینو پا کمر کی بے کورونا جوڑول و تنحیتون الجبالا تراشکاوی تاسو غرونا بیوتا یعنی کمر بے پسٹکی بانے پپلکونو اغو بے ماتولی کمر پاگی کی بے کورونا جوڑول ماہرون خواہ نو پا کمرو کی چکم کورونا جوڑ کی اغن خرابی گی یاد کئے نعمتنا دا اللہ مگر زی پزمکا فسادیان سخت فسادیانو هر پیغمبر چې چاته تله دي هغه وسره زیاته کړي دي. او الغا سردارانو حقیقت کې مردارانو چې تکبر کړي او د قوم ددنا دین معلومه شو چې علت د عذاب تکبر دی. نو تصور خواندان په اندرون کوشش کوي چې اندرون کې مرزونه نه وي. ظاهر کخیره نو صابون سره اوبو سره به لري کې د زړه نه خیره دا په درسونو په صحیح صحبت ناستی باندې کیږي. اندرون کې شهرت پرستی د یو بیماری ده، تکبر یو بیماری ده، حسد بغض بخیلی بیماری ده، منافقی دا بیماری ده د اندرونو، ځان لوی ګڼل دا بیماری ده د اندرونو. نو تواضع عاجزی انکساری چې پیدا شو ته پهلوان شوې، ته څه شوې؟ پهلوان. او هغه چا چې تکبر یې کړی او د قوم ددنه هغه چا ته وی چې کمزور ګڼلی شي او چا چې ایمان راوړی ومنو همداغونا اتعلمونا قال الملأ اتعلمونا دا مقوله شوه. آیا تاسو ته پته ده چې صالح رسول د رب دی؟ قالوا كمزور ان بما ارسل به مؤمنون من باغ هجد د ارسال شوه دي من مؤمنان يو نو ان مبتدا مؤمنون خبر ده حالت رفي اكمزور وي كمزوري وتا ولي وي دام بیاو ملګرتیا کمزور خلق کوي لاين لاټ نه کوي لاين لاټ نه کوي. اوسم د قصدا په دې مدرسو کې د خانانو نوابانو وزیرانو بچی په دینی مدرسو کې ما نه دی لیدلی. ریاض مولوی صاحب موږ سره راغی معصومو پلار دی وسره تر دی وسره غاجی صاحب د ټانګای راغله ما ته وی د موږ علم کې داخله و مې تاسو خانان یې موږ غریبانان یو دا زمون کاتل غریبانانو سره ده ماشاءالله ری بس زمون خواخه ده چې تانه علم حاصل کی علم حاصل که هغه حاصل شو اوس مونږ سره مدرس ته حدیث لولی فتوی ورکوي او شو که ونه شو. اکثر مدرسو ته ګډ شل لیږي نو ما سره ګډ شل راغلی دي لوی تعداد کې زه بجلی لاړه د دې نومه پلوت ته څه دی پلوت ته زستا د باډ نظم برجو غوره دنو. نو خانان نوابان چودریان غټ خلک وزیرانو بچی موږ څخه ناراضي دا کمزوري چې وګڼلې شي نو دوکې تواضع عاجزي وي. او لغ سردارانو مردارانو چې تکبر کړي او د قوم دا غنا وی وی هغه چا ته چې کمزوري ګڼلی شو چا چې ایمان راوړی منهم پاغو کې هغو ته هغه سرداران ووی. قال لپاره مقوله اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه آیا تاسو ته پته ده چې صالح رسول دی؟ هغه وی او رسول دی. نو نبی علیه السلام سره کوم ملګرتیا والله هغو هغه ضعیف کمزوری خلک و ماشاءالله کم کم ځاینه راغله مشرف په اسلام شو په اسلام مشرف کیږي په کفر غیر مشرف کیږي. قالو هغه کمزور وي منګه پاغي ارسل به چې صالح علی السلام پاغي لګلې شوی دی ان مؤمنون ان مبتدا مؤمنون خبر دی. قال الذين ولا غچا چې تکبر کړو ان منګه بالذي امنتم به پاغا چاچ تاسو ایمان راوڑے دے انا کافرون کافرون حالت رفی دے وانون سرا انا مبتدا دا کافرون خبر دے دا کفارم جدا تبر دے فاقرون ناقتا بلدے کی تذکرہ رازی چی اگا او خبر آگلا نو کوی اگا او بٹولی بے اس کلی مدائن صالح او بٹولی اس کلی بیا صالح علیہ السلام وی چې دی او خلا لکا وار بی دسا دو بو دبن کلو که شورگرو لوار وی نو یو رز بداس کی او بل رز بستاز او خیس کی دی بچی او بو غسکلی نو ادو کوئی طولوی بی بی ختمی کلی یعنی پورا لکا غر چیو دا سی یو او خوا دی او مشورا او کرلا چی دا خمون پا خپلا دا سی او گو اختلا او دا موجزه لی دلی واخا دسپی لکی وی کگا دا دسپی پا لکی سلمن گتا کی دا تا پری دا سوخ نباد دا سپی کوری کا گتا لری کا تا گورا لکی بے کگئی خا لکی بے سی کگئی دسپی لکی سمیگی نا دسپی تبر چی دا کنا داگیم لکی کگا دا کگا دا باق ہے دا کگا دا روز تیار سخ کاری کنخ کاری دیتا روشن خیال ہوئی دیتا روشن خیال ہوئی دا اللہ دین از دکا روشن خیالی با ختم شی دا اللہ دین نیز دکا چا سرکینی اگا شیبا جوڑی گی چانا دی علم حاصل کا اگا دنیا اگا شیبا جوڑی گی نو چا اگا شیب جوڑ شو دا اغین تما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شریعت دا قرآن دا حدیث شریعت دا تو تصورم تنشکولی وی بیا دور حجم شوی سوکشتے چی دا اوخا اوجنی الکتا مخ کی حقوقتا اسی وجنی ذہن خرابی ذہن خرابی غلط مجلس کی کیناستے ستا ذہن سمیگی نا بیا یو تنوی چی چا دا اوخا اوجللا نویزا خپل لونو کې کما ډیر خیسته بوله ور کما ډیر خدا ډیر خدا ډیر خدا ډیر خدا نو یو تن را پورته شو فباسا اشقاهم یو بدبخت را پورته شو فتعاتا فاقر تعاتا منا خدا سوی فاقر او مفول محذوب ته واقرا ناقتا لارا کیو تا کیناست او پغشی گزارو کو بیای والا چی دے غخپی کٹ کری فدمدم علیہم ربهم بس دا اللہ عذاب را گئے صالح علیہ السلام و تویریو دی اوخی تا بس نوائے ضرورا دا پریک دے چو خریس کی دی حیات تا گورا فاقرن ناقتا دو اوخا گڑکڑا وعتاو انا فرمانی اوکڑا دا امر در ابنا وقالوا ديوي يا صالح يا صالحا غرسن بيدبي سرن يا صالح يا لوط يا هود يا نوح يا شعيب يا موسى ايو سبيبي يغت بسدي لوي نومخلي عزت ما اب ديو بيسي سري بني يغت بدا اوچت اوچت نومنا اخلي پیغمبر تسوي يا صالح منادا مفرد معرفه مبنی پر زمین سردا نو یا صالحو مثال خده اغا کافیه کی چی پیش کئی اغا مثال بئی خونه دا قرآن نبخیی یا صالحو منادا مفرد معرفه قرآن نمثال پیشو دا خده اے صالحا منگ تراؤڑا آغا چی منگ سر وعدہ کئی کئی تدری مرسلینونا فاخذتهم الرجفة ونودل الرجف يعني زلزلي وغرزدن پکورونو کی جاسمین پڑ بخی پراتو زلزلہ پیراغلا صالح علیہ السلام وینا اکڑا تاسو نا فرمانی اکڑا اس میں پتا سو عذاب رازی اغوی تا تاو گور عذاب تاو گور عذاب برازی کل برازی د جمعرات پرز بانی عذاب نقشه بدای چستاسو مخونه با تک زیر شی جمعرات پرزی اد جمعه پرز ستاسو مخونه بسرا انگار شی د خالی پرز بانی ستاسو مخونه با تک تور شی او پا بلرز با عذاب را شی بیای منو منلا متتویس پیل که که گدا سول زمانه اولی دیو سلی د اسلام سره شوق محبت نشته عقیده نشته رزی به تیروزی اد قصیبوی دربای کو پیدا بای کو نن بای کو سبا بای کو تو خو زمونږ روري یو سن کنه به نور ګوري فتولا انهم او ګرځین صالح علی السلام دا غونا وقالو هی یا قوم نو خمردی بیا یا قوم نو خطاب دلیل د سما نه دی. اے قوم ما تاسو رسو پیغام درب ما خیر خوایو کرستا سو ولا کلا تحبون الناسحین ستاسو د خیر خواهانو سره محبت نشته. انبیاء خیر خواهان دي د انبیاء او خلفا حق علما د خیر خواهان دي. علت د عذاب سده ناسحین او لبد غنل علت د عذاب سده علما او لبد غنل انبیاء او لبد غنل ولو طا دبل نمونه ده. او ذکر وکاد لوط علیہ السلام کله چې قوم ته وی تاسو راته کيو ای بی حیا ایتا ما سبقکم بها رم یواله نه کړه په دې بی حیاي من احد من العالمین اسوق د جهان ولونا. قران کې فاحشه لفظ راځي زنا ته وی لیکن د دې قوم لپاره الفاحشه معرف بالله مو وی او دغه کار چانو کړي. عبدالملک ابن مروان بادشاہ تیر شوه دے شروع شروع کے اغوی کدی قرآن کے ذکر نوے راغلے نو زمان پا تصور کی ام نرازی چی داسی قوم بئی داسی قوم بئی قوم دلوت علیہ السلام ددی قبیلی نو داد ابراہیم علیہ السلام روارہ دے دا نمونہ پین زمان شوا. آیا تا سرات تکوائی دی حیا ایتا پدی سب قتم دے کڑے چاد جہان والاونا انکم تاسو لتاتون الرجالا حضب دو مضاف تے ابن عباد سے بھئی لتاتون ادبار الرجالی بدفیل خلقو الکان سر بدکاری بے کولا داغی سزا سدا نو سزا چی دے دا سدا چی یا بے پورو سیزی او یاد دنگ کمر نہ بے او غرزے کتو لگی بے پھر پاسا نہ گٹی را خلاصی کا دا سزا دا. ماشاءاللہ انکم لتعتون الرجال شہوتاً مفول لہو دے لکتا دیباً من دون النساء بلکہ تاسو قوم مصرفون مصرفی دا حلالنا حرامتا. نو جواب د قوم مگر دا اوبا سے داخلک دخل کلینا انہم ناسون دا یو ٹول گے دے یتطہرون زانتا پزور پاک پاک وئی باب تفعول کی تکلف دے. ابن عباس دی تفسیر کئی یتطہرون یتنزہون عن ادبار الرجال والنساء دا زان تا پاک پاک وی یعنی قوم بے انتہا خرابو بے انتہا خرابو. انہم اناسم یتطہرون ما بچ کو حضرت لوط علیہ السلام و اہلہ داغ اہل مگر خزا بچ نشوا آخذم کافر وا یا منافق وا آد کافر سر عمل گری وا اغد کافر سرا مل گئی وا دارنگ دنو حل سلام تبر وی دا دوارا وی تحت عبدین من عبادنا یعنی پنی کا داغو کی فخانتا ہما خیانت نمرات کفر دے. ما بچ کل لوط علیہ السلام او داغا حل مگر تبر داغ دغا بری نونا شوا وای داسی چې فرشتي راغلی ابراهیم علیہ السلام ته د بچی زیره ورکا وی تاسو چرته ځای فما خطبکم ایو المرسلون وی مونږ د لوط علیہ السلام قوم عذابو وای کی مؤمنان خوشته وی او لری کوتل دا فرشتي لوط علیہ السلام ته لاړی لوط ابن حاران حاران ابراهیم علیہ السلام وی رونو دام فرشتی التا په شکل دالکان ولاړي خوبصورتا نو لوط علیہ السلام ته وي د بنی ادم په شکل لاړي چنن تاسو زمنګ شپه دا فرشتي په شکل دالکان ولاړي دي نو داغه کوټه با سزه به معمولی غني نو چې کلا التا دا فرشتي لاړي دا حرامیان چیو دا خبر شو دا د کائنات لوی حرامیان د نبی خلاف چې आवाज پورته کړي د کائنات لوی حرامي چې خبر شو نو راغلو پسې ودا لکان مون تفرید مونږ سره بد فیلی کوو. نو لوط علیہ السلام متعلق سورۃ ہود کی راضی لو ان لی بکم قوه کاش کی زما پتا سو زور وے. نو ته پیغمبر لا د خدای توب صفت چ ورکای نو بیا ولی هغه وی لو ان لی بکم قوه ضرور مو یا قران د علماء نه زده کا پو بشی دا نه صفت بنده سخه نشته. لوط علیہ السلام خیال وکړو چې دا لکان دی په کې فرشتي وی لوط علیہ السلام اون پی جند لغو نو توای پیغمبر عالم الغیب حاضر ناظر دی نو بیا غی ولدا پریشانی راغلا چې فرشتي له خبره خلاصه شو کړو نو بار نه خلق راغې په بد اراده باندې. نو لوط علیہ الصلات والسلام اغی تا پیشکش وکړو چې د زنانو سره نکاح وکړي او داسې عمل مکوي هغه استادی سره سکار دی چې خراب شي هغه بیا بالکل نه مني. نو یا خپل زونه پاغه وخت کی اجازه ته د نکاح ماشاءالله ماشاءالله ایا داسې وای چې د امت لونه چې دی هغه د نبی لونه دی هغه استادی کې سکار دی. نو فرشتي پوه شوې چې لوط علیه السلام تنگ شو لو ان لی بکم قوه دا الفاظ وي. نو فرشتي وي یا لوط یریږه ما مونږ فرشتي یو پس ته وپیژندلې ته پیغمبر له غیب ثابته دا خو تا غله خامخا عیب ثابته دا الله صفت بل چلاور کول خو عیب دی دا څه بلا غره تا کې دومره عقل نشته. پیغمبر له لوی علم الله ورکړي هغه علم بل چا څخه نه و غیب دا الله صفت ته پیرانی پیر سی وای الغیب صفت مختصت بالله جل جلاله مرآۃ الحقیقت دا پیرانی پیر سی کتاب دی غیب صفت مختصت الله دی دا الله نه ما سوا بل چل غیب ثابت اول دا کفر دی. بس پدی مرض کې دا دنیا مبتلا دا زکه پالټی پالټی شو. نو لوط علیہ السلام تا فرشتو ځانو خو او بیا وزاری چې داسې روان چې کافر الله الته پراته دي ساړه شو پس لوط علیہ السلام پوه شو دا فرشتې دي ماشاءالله. لوط علیہ السلام ته وینا وشو ته خپل اهل چې کوم مسلمانان دي دا ځان سره واخلا شپې په شپې باندې. نو نبی علیہ السلام د مکې نه شپه په شپه لاړه شپه په شپه لاړه وی هاغا فتنه مې اړیګا چې تر منځ یې شپې ځکه شپه کې سره ډېر لوی رفتار کوي. نو انبیاء علیهم السلام ته حکم شوی دی چې داسې پریده ځای کم ځای کې چې عذاب راځي الته نبی نه. نو نبی وخت دا ټول انبیاء سره دغه څه شوی دا نو نبی علیه السلام سره هم دغه څه شوی دا چې لار مدینه منوره ته قریش باندې الله لوګا تندرا وستا سبا سنین وکالا داسی شو اوچون کېدل چې نبی حاضر ناظر عالم الغیبی بیا خو په کار دادا چې عذاب ناراضی مو خو قتل چې عذاب راضی حاضر ناظر عالم الغیب نه دی داستا خپل تقریر دی داستا خپل تقریر دی پاغو عذاب راغې څنګه عذاب راغې جبرائیل خپل پرو کې هغه کلی ټول واغستل لکه ته بیلچا کې یعنی 3-4 کیلو شګه خاورا واخلې برو غورځای کنه. نو ما تا پهلوانیان یو په نسبت د ماشي په نسبت د ماشي نو جبرائیل خپل وزر دن کړی باغ سدوم سارو متفقات دا کلی خریوي هغه کې وزر دن کړی لکه بیلچا او فبر واغ استرازه سیل کو تاسو کوم زه نه لیدل غوی نه. نو دا سی وای چې ګیدړانو आवाज بروم راته د سپو आवाज بروم راته د سپو غلکه التم کګیوی د سپو لکه التم کګیوی داوود هغه تبر د سپای اغیم لکه کګیوی وی کتے دا پونج کدی سیدھا نہیں ہوندا سپیل کئی نسبیگی دا اللہ بے ہدایت اتا تہ ہدایت نشے ورکولے برے اوچت کڑا کمزے پورے منگا فٹباری نواغستے او دیری اوچت کڑا جبرائیل اللہ دوم رزور ورکڑے دے ادا برنے دغا خاری ٹولے رو گرزولے دا چې ولګي دې کتا دی وسونه درز کړي مفتی شفیع صاحب وايي د ساته سمندرینا دغه بحر میت ډیر کتا دی ساته سمندرینا دمرا گزارو شو چې غصب کلان دی لاندې لاړه د غزې په کل دنیا کې کوز شو باغی اوسم وبدي هغه ته بحر لوت وايي بحر میت وته وايي پای کی ژوندے سے شے نہ پات کیگی نو میاں سینزخی د دریابی سیزونا پوبو کی خوشحالی کی سنگ من پوچھو با خوشحالی گو لیکن آغا دریاب کی سشے ژوندے نشتے قیامت پوری با ژوندے سے نہیں داد قدرت کرشما دا تا واوری دا بیا پیل پاسنا گٹی ورولی سو کوئی گٹی مخ کی وری دی زکوام تر نار آغل دی وو حالیا دی نو وو حالیا دا چی گٹی پی مخ کی ورولی بیای اگا کلی لاندی باندی که برعی بوتا برنی راو گرزو منگ داغی نوم ابدو سنگا اکو پکو دن نوم مسلمان اکو پکو دی نمانی دی نمانی دن نوم مسلمان نمانی تیار نده الله پاک دا غو سره داسې وکړه وامتن علیه مترا ما په باران ورو متر باران مراد نه دی تشبیه د باران په شان نه ده غټې په ورولې د باران په شان له غټې اوس په دې غور کو چې دا غټې کوم ځای پروت وي دا سٹاک کوم ځای پروت و دا چا چا را وړي وي هر غټه باندې نوم پلانکې د پلانکې زوی پلانکی د پلانکی زوی دا گٹا با داغ پا سر لگی دا کنی دے بیوتا دا مسئلہ سے شفا برا اللہ دا کار کئی اللہ دا کار کئی چی دا اللہ امنو دا سی بننی منگا او رو پاغی بانی باران دا گٹو زمان بی او گورا سرنگی شو انجام دو مجرمانو واخر دعوانا الحمدللہ جانے اس پر سبق لگ لگ جاتی گی ازبنگا عبدالغفار رور مشر مرد دعا ولو کئی اوتا سلیم سخر مرد فضل ربی ترزوی مرد دلتا نور دیر کسان مردی پر اونی درس کے درخواست دعا را کرے ہو ٹول دعا ہو کہ اللہ دے داغو حاجتوں میں پورا کی زبن کٹائی وجی سے دے داغو بچے بیمار دے تکلیف کی دے اللہ دے صحت بن کی نور سوک بیمار ہے اللہ دی صحت بن کی اللہ دی منگل دی قرآن دا اور دو ہمیشہ توفیق را کی مرگ پوری دی اللہ توفیق را کی دا خبات شاہیدہ دا چی سوک اوری کمزے کی اوری زا غل دا زرد در کن سر دعا کوم اللہ دی دا حق دنیا آخرت دوارا خیستا کی اللہ دی کاروبار والا خیستا کی اللہ فتنون بچ کی اللہ دی برکت واچھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد والی صلی اللہ یو کرول